Sziasztok, ez a Heavens Tonight volt Yngwie Malmsteentől. Mert volt egyetlen Yngwie Malmsteen rádióban, lehet, hogy még sosem. Lehet, hogy volt, de nem mostanában. És most, mivel szilveszter van, ezért a legjobb buli zenéket fogjuk játszani, ami eszünkbe jut. Legalábbis abból a zenei műfajból, amit ugye mi kedvelünk, de természetesen a teljesség igénye nélkül. Meg hát nyilván szubjektíve, amit mi gondolunk ilyen típusú zenének meg jónak. Úgyhogy lesz egy-két különlegeség most is, ezen kívül meg van egy csomó témánk. De nyilván nem lesz egy különösebben szilveszteri jellegű a dolog, hiszen téged érdekel a szilveszter? Engem roppantul érdekel a szilveszter, hiszen akkor onnantól nem 2014-et kell majd írnom, hanem 2015-öt, és ez mindig nehéz megszokni. Az mondjuk igaz, hogy az ember elrontja a dátumot állandóan. Mindig elrontom. De az az igazság, hogy én például nem vagyok egy buziós típus egyáltalán, úgyhogy a rádiót pont azért időzítettük erre az időpontra, ami nem tudom pontosan, hogy melyik időpont lesz, amikor kész lesz, de ez a szilveszter napja, hogy azok, akik esetleg otthon vannak, és éppen unatkoznak, mert szilveszterkor azon kívül, hogy elmész és bebaszol, azon kívül értelmes dolgot nem nagyon lehet csinálni, de nagyon sokan otthon maradnak, szóval ők, ha éppen unatkoznának, akkor nem unatkoznának, akkor tudnak minket hallgatni. Bár a legjobb egyébként az lenne, ha ezt élőben csinálnánk, ez kétségtelen. És akkor tudnánk együtt unatkozni. Hát nyilván nem fogunk unatkozni, viszont technikailag nem vagyunk erre felkészülve, sajnos, hogy élőadást csináljunk. De jövőre ez lesz az egyik projekt, hogy kifejlesszük ezt a dolgot, mert lehet, hogy nem is lenne rosszból, és be lehetne telefonálni, képzeld el, 0-90-es számon. Ó, az csodás lenne. És mindenkinek megmondanak a jövőjét, meg küldenénk pénzenergiát. Sőt, izomenergiát küldenénk, aki betelefonál 0690-es számon, annak küldünk izmot. Ezt gyorsan védes, de mielőtt megcsinálom. Na, itt a nehézség, hogy hol is kezdjük. Van egy kis vissza a jövőbe lemaradásunk, aztán... Hát egy kicsi, egy fél éves. A nem volt minden jó a 80-as években téma, azt is elő kéne hozni. Vissza a jövőben dologgal kapcsolatos a légdeszka, amit most kifejlesztettek egy pár hónappal ezelőtt, illetve bemutattak egy pár hónappal ezelőtt. Ez egy rendkívül fontos találmánynak tűnik nekem, a légdeszka. És ezt valami gördeszka bajnokkal ki is próbáltatták, aki elég rosszul tudott vele haladni. De ez a légdeszka, ez egy valóban működő, lebegő eszköz. Hát igen, ugye van az a problémája, hogy csak bizonyos felületek felett működik. Konkrétan fémen, mert ez valami mágneses dolog, tehát nem lehet az, hogy kimész az utcára, ugye, úgy, mint a Marty McFly, és repkedsz vele, ez nem működik így. Tehát szarnak szar, de az is korlátozottan legalább. Igen, tök jó. De itt az elgondolkoztató mindig az, hogy valami hülye ráér ezeket a dolgokat fejleszteni. És valami hülye ad neki pénzt erre. Mert egyébként maga, hogy egy ilyen kvázi valamilyen úton módon működő, lebegtető eszköz létrejön, ennek van rációja, csak nem a légdeszkát kéne fejleszteni, akkor már, hanem mondjuk az áramozgatásra alkalmas eszközt. Hát nyilvánvalóan, de mondjuk, hogyha légdeszka van, akkor ezt elkezdhetik használni áramozgatásra is, tehát ez a dolog működik, csak méretet kell változtatni meg ilyen dolgokat. Nekem az a bajom ezzel, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az inspiráció az ott van, ahol gondolod, hanem nagyon el tudom képzelni, mert a világ ennyire ratyi, hogy mint ahogy hülyék, erről is már beszéltünk, biztos vagyok benne, hogy rengeteg hülye van most jelenleg a bolygónkon, aki fénykardot akar kifejleszteni, olyat, mint amit látott a Star Wars-ban, holott az égvilágon semmi értelme nincs egy fénykarnak. Ugyanígy a hülyék a légdeszkát kezdték el fejleszteni, ahelyett, hogy valami értelmes árumozgató eszközt találjanak ki, mert abban azért tényleg lenne ráció, de ebben nem nagyon van. Bárhogy az, hogy egy kötött fém pályát csinálunk, és a fölött lebeg, és nem kerekeken gurul valami, az most nekünk miért lenne jó, azt nem nagyon tudom elképzelni. Hát ez azért jó, mert ugye az légdeszka. És mindenki szereti a visszajövőbe kettőt, hát ez világos. Hát ennyi, de most egy értelmes érvekre gondoltam. Semmi értelme nincsen. Hát igazából ez nekünk nem jó, különösebben. Ez kicsit hasonlít ez a dolog arra, áttételesen, amit tapasztaltam a Sons of Anarchy-nál is, hogy legyen egy kis Sons of Anarchy is ma. Én már eljutottam a 7. évadig, de ugye ebből, vagy erről nem nagyon fogunk beszélni. Hogy hittek a srácot, aki írt a múltkor ezzel kapcsolatban, aki egyetlen ajánlotta? Talán Péter, Zoli? Talán. Péter volt? Szerintem Péter. Na mindegy, ő azt mondta, hogy az 5. évad után még rosszabb lesz. Emiatt én nagyon rosszra számítottam, és nem lett annyira rossz. Nem mondom, hogy éppen happy vagyok, és vidám egy-egy epizód megtekintése után. de igazából az egész dolog tűrhető, megnézhető. Most rájöttem, hogy van egy spori itt a polcomon, ezt valakitől kaptam ajándékba. De nem igazi spori, csak egy ilyen játék spori. És mindez teljesen élőben megy nektek. Ja, vagy ez lehet, hogy Honda Shadow? Na mindegy, ezt most nem is tudom, ez lehet, hogy egy Honda Shadow egyébként. Mert az messziről hasonlít egy sporira. Na, a dolog lényege az, hogy megjelent a Sons of Anarchy-ban a Buzi Index. Most mi lehet az a Buzi Index? A Buzi Index az az... Ez ilyen buzi számláló, nem? Hogy hány buzi volt egy részben? Nem, nem, nem, nem, nem, erről van szó. Ez egy Buzi Index, az egy eszköz. Ez egy tükörbe integrált eszköz. Tehát én ezeket a dolgokat, amikor a tükörbe belerakjuk az indexet, ezek a mai nagyon menő karácsonyfa szintű menetfények, ilyen kék LED, olyan belső plusz műszerfal, és az összes ilyen bucsús gagyi szart, amit az emberek rá tudnak aggatni a motorjukra vagy az autójukra, ezeket minden rohadtul utálom, mert gagyi. És ha megfigyelitek a mai autóipart, akkor az a rohadtul félelmetes, hogy ezt a bucsús szart, amit tényleg a hülye gyerekek aggatnak a szarjukra, az átlag autójukra, mert azt hiszik, hogy ebből ettől majd jobban fog kinézni. Az olyan szintű hülye gyerekek, akik ködlámpával mennek, mert akkor jobban néz ki az autó, ezt átveszi az autóipar. Az autóipar és az világiparágai az emberi elhűléshez ilyen szinten alkalmazkodnak, hogy ezt a gagyi fost, ezt átveszik gyári szintbe. Mindig egy gyári termék, idézőjelben gyári termék, az mindig egy színvonalat képviselt eddig minőségben és esztétikában is. Tudtad, hogy milyen egy gyári motor, meg milyen az, amit Józsika tákolt össze a pajtában, de kezd a dolog összemosódni. Most gyári minőségben kapod az ízléstelen, rohadtul gicses gagyit. Ma már az autóknál a tükörbe integrált index az teljesen természetes, de kezdik ezt motornál csinálni. De amikor egy Harley Davidsonon egy egyedi építésű kvázi Harley Davidsonon látsz ilyen rohadtul irritáló gagyiságot, hogy a tükörbe a sárga ledes index bele van építve, az rohadtul fáj. Az rohadtul fájdalmas. Hát itt a konklúzió az, hogy buzul a világ kőkeményen, és a ratyi, ez az igénytelen, csöves, ez nem tudom normálisan kifejezni magam, ez ami egyre jobban terjed hódít. Talán arról már beszéltem, hogy mennyire hülyének néznek mindenkit, és mennyire átvernek az autóipar prémium szegmensében. Első osztályos Mercedes például megjelent az, hogy már nincsen műszeretség, hanem egy képernyőd van. Beszéltünk erről a rádióban? Szerintem még nem. Tehát képzeld el azt, hogy első osztályos Merciben kapsz egy LCD kijelzőt, és az LCD kijelző grafikusan jelenti meg neked a műszereket, és te olyan grafikát állítasz be, amilyet akarsz, van többféle, és lehet más színű, más alakú minden, és gyakorlatilag egy kijelző van előtted, és ezt eladták csúcstechnikaként, vagy eladják ma az embereknek, mint luxus. Holott ez fordítva van, ez a röhely, ez az olcsó, ez a gagyi. A Yamahának van az XS950-en olyan műszeretsége, amire azt mondtam én, hogy ez olyan, mint egy kerek iPhone, tehát egy ilyen üveglapot képzelj el, ami kerek, és krómozott a széle, kibaszott tocsmány. És totál elhiszem, hogy el lehet adni a hülyéknek, hogy ez most menő, mert ez high-tech, de ez nem high-tech, ez gagyi. Tehát gondolkozom már egy kicsit, nem kell megépíteni egy műszeretséget egyedileg az autóhoz, nem kell a mechanikát legyártatni valakivel, nyilván ezt beszállítok csinálni, nem kell drága pénzen megvenni, egy darab panel kell az autóba, mondjuk egy kijelző panel, amit bármilyen autóba beraksz, és kész, gyakorlatilag kapsz egy gagyi tabletet beépítve a műszerfalba, és ennek örülsz, mert az ember ekkora gyökér, hogy hú, ez a csúcstechnika, holott rohadtul nem az. Az ilyeneknek az olcsó tömegtermék autóba kellett volna megjelenni, tehát ugye nem hülyék a fejlesztők, tudják, hogy a hülyéknek, az átlag hülyének mindent el lehet adni. Nyilván egy S-mercit azt nem az átlag hülye vesz meg, de akkor is meg lehet őket etetni ezzel, hiszen ma az egész világ a hülye telefonját simogatja, tehát itt tartunk értelmi színvonalban, meg szelfizik, és el lehet ezt a hülyeséget adni, és nem az alsó kategóriában élnek meg először, hanem a csúcs kategóriában, mint luxus, eladják neked a gagyit, mint luxust, aztán majd szépen le fog kerülni, a legolcsóbb autóban is majd ilyenek lesznek, ilyen kijelzők, addig majd a luxus kategóriában visszahozzák a mechanikus műszeretséget, és megmagyarázzák, hogy van ez a fasza. Szerintem gondolj bele, gyakorlatilag kapsz egy ilyen buzitapi számítógép szintű valamit. De annál is szarabb, ugye nyilván toperászni nem kell a műszerfal. Nem kell, de ugye ez belül gyakorlatilag egy tablet, tehát kell bele, egy számítógépet kell csinálni, de kell rá egy platformot írni, ami a szenzorok jeleit valamilyen módon meg tudja jeleníteni. De azért az lófasz, tehát egy digitális órában hasonló hardware van, csak ugye nyilván kisebb a képernyő. Persze, tehát ez gyakorlatilag vicc, ez tényleg egy tablet számítógép. Na, annyi sincs. Aminek az ára mondjuk akkor, ha egy komolyabb minőség, akkor mit tudom én, 50 000 forint, most mondtam valamit. Hó, ez szerintem túlzás. Hát nem tudom, most mondtam valamit, fogalmam. Nem tudom egyébként, hogy mennyibe kerül egy képernyő, de mondom, maga a hardware, ami feldolgozza a bejövő jeleket, az semmi, tehát az olyan, mint egy digitális óra. Persze, az semmi, tehát itt gyakorlatilag egy interfészt kell csinálni, a szenzorokat kell egy interfészbe küldeni, a szenzorok jeleit, és azt meg bele kell küldeni az interfészen keresztül a gépbe, ami valamilyen módon fel tudja ezeket a jeleket dolgozni és megjeleníteni. Ez ma már egy olcsó technológia. Sokkal nehezebb megcsinálni azt, hogy legyen egy szépen kimunkált, mechanikus kilométer órád, meg kilométer számlálód, sokkal bonyolultabb alkatrészek vannak benne, többe kerül és kész. Ez ilyen egyszerű dolog. És mondom, amikor majd meg fognak ezek jelenni ezek a dolgok, az ilyen képernyő jellegű műszerfalak az autókban, az olcsó autókban, akkor fogják a luxus autóban visszahozni a mechanikus műszeretséget, és akkor majd elmagyarázok, hogy gyerekek, hát ez a luxus, hát ez volt az ága eddig. Bár lehet aztán, hogy soha nem lesz ilyen, mert ugye az embereknek az értelmi színvonala az az, hogy egy kis üvegképernyőt tapogatnak, és simogatják az ujjukkal, és ezzel tök jól elvannak. Úgyhogy lehet, hogy ennyiből tévedek, de gyakorlatilag az autóiparban és minden egyéb iparban ennyire hülyének néznek. A görbe tévével, a 3D tévével, a 3D-s mozival. Most van a 4DX mozi, nem tudom, voltál-e már olyanban, ott elméletileg ott nedvességet is, meg szagokat, meg minden. Én a 3D mozit se bírom nagyon. De hát, hogy elfelejtjük kényelmesen, hogy a mozi egy kétdimenziós műfaj kellene, hogy legyen. És abból kellene kihozni azt, hogy jó filmek legyenek, de nagyon rossz filmek vannak. Hozzáteszem a 444-en, ugye a kedvenc sajtóorgánumom, ami éppen most abban a kedvenc, hogy azon gondolkozom, hogy ezt a szart se kéne olvasni. Abban valamelyik zseniális filmkritikus zseni azt írta, hogy nagyon jó év volt a 2014, mert nagyon jó filmek voltak, és felsorolt olyan fosokat, amit így mindig csodálkozom. De oké, a filmek azok olyan dolgok, hogy ízlések és pofonok, mindenkinek más tetszik. De azért meglepően szar filmek tudnak lenni. A Scarlett Johanssonnak, akit egyébként én egy igen irritáló nőszemének tartok, és egy lapáttal verni nagyon, ahhoz képest főleg, amilyen milyen szimpatikus volt még a Sziget című filmben. Neki van az a rettenetes film, amikor egy ilyen űrlényt játszik. Hogy hívták azt a filmet? Becsületes nevén? Nem tudom, de ugye nyilván az, amikor ő az UFO megjön, és akkor dugni akar mindenkivel. És semmi értelme nincs az egész filmnek. Nincs. Az égvilágon. Erről már beszéltünk, de igazából azt a filmet én még azóta sem láttam. Hát, de ezzel ne csodálkozz, hogy nem láttad. Hidd el, hogy nem volt semmilyen ilyen intuíciót, hogy ezt meg akarod nézni. Nem volt tényleg, azért nem láttam nyilván. Bár egyébként szoktunk néha kapni egy-egy olyan levelet, amiben megmagyarázzák, hogy az a film, amit én éppen lefikázok, az tulajdonképpen jó. Van egy ilyen levelünk most is. Van egy ilyen levelünk most is, és itt le is szögezném, hogy nem én vagyok az abszolút ízlés, hanem én elmondom egyszerűen a véleményemet, aztán ez most vagy megegyezik mások véleményével, vagy nem, de a szándékom nekem általában az, hogy ezek a nem feltétlenül nagyra belesült alkotók azért ne tudjanak kiszúrni veletek, és általában azért szoktam egy filmben elmondani, hogy szar, nem azért, mert szeretek fikázni, hanem ezért, mert azért annyira ki tudok akadni rajta, és ez kijön. Egyrészt az egyik ok, a másik ok meg az, hogy ne szívjátok be, és ne nézzétek meg. Hát spóroljatok egy mozi jegyet. Tehát megspórolunk nektek egy mozi jegyet, jelleggel szoktam ezeket a dolgokat elmondani. Illetve 2 órát, hogyha már nem megy a moziban, és azért megnéznéd mondjuk DVD-n. Nem torrenten nyilván. Itt egyébként felismerült az a kérdés, hogy volt a múltkori Predestination című film, amivel valamelyik olvasónk vagy hallgatónk megemlítette, hogy azt kihagytam a végéről, hogy a csecsemő, aki eltűnt és elrabolták, az is ő maga volt a főszereplő. Aki a saját gyereke, akit saját aki a saját gyereke saját magának, aki saját magát csábította el, amikor még más volt az arca, és megkúrta saját magát, és utána eltűnt és megszületett a saját gyereke, akit meg elrabolt, és az ő maga. Tehát ugye van ez a fogyatékos film, és most ugye ezt hasonlítsuk ahhoz, hogy a 90-es években, meg 80-es években milyen film volt Visszajövőben. Volt a Visszajövőben, meg van ez a film. az volt a múlt, ez a valóság. Nem éreztek itt valami különös dolgot, hogy valami itt nem oké? Vissza a jövőbe az jó volt. Vissza a jövőbe az egy nagyon jó, vidám, optimista film volt. Megnézted, és jó kedved lett. Most meg bármit nézel, filmekről beszélünk, vagy egy értelmetlen szar, vagy megnézed, és szar kedved lesz. Vagy megnézel egy sorozatot, és szar kedved lesz. Bármi van, bármilyen mainstream alkotást megnézel, akkor az arról szól, hogy neked szar kedved legyen. Már ebbe tudnak csak manipulálni, meg megfogni, hogy olyan érzelmeket váltsanak ki belőled, amitől neked rossz érzésed lesz, és egy kicsit függő is leszel ez irányban, és meg fogod nézni a következő részt is, mert nyilván tudni akarod, hogy mi fog történni. Az egész dolognak az a lényege, hogy mérgezi a hétköznapédat ez a szar, mert kihat a saját életedre is, és te magad is egy ilyen elbaszott rossz kedvű valami leszel, mert kilátástalanak látsz mindent, mert már a filmekből se a pozitív életszemlélet jön le, hanem teljesen negatív. Miközben ott volt a Vissza a jövőbe, ami egy tök pozitív dolog volt. Ezt azért szerettem megnézni gyerekkoromban, egy csomószor láttam, gyerekkoromban nyomiként, amikor tudod, ott vagy 14 éves, vagy nem tudom már mennyi voltam, 14-15, ábrándozol, hogy legyen barátnőd, de nincsen, mert reménytelen nyomorék vagy, és nem lesz, úgyse. De mégis ezt a dolgot emlékszem, a nyári szünetben megnéztem mindig délötönként, tökre feldobódott a napom, és akkor mentem a dolgomra is. Mászkáltam, és jó kedvem volt. De most, érted, most akár megnézem a Sons of Anarchy-t is, és nem jó kedvem lesz, szar kedvem lesz tőle. A Vissza a jövőbe az annyira 80-as évek volt, hogy annyira egyszerűen nem is lehet semmi más jobban. De tényleg, mert az 50-es években is azt érezted, hogy ez nem az 50-es évek, ez az, ahogyan a 80-as években visszagondoltak az 50-es évekre, és a jövőben is nem azt látod, hogy ez 2015, hanem ez az, ahogy a 80-as években elképzelik 2015-öt. Igen, igen, igen. Tehát ez annyira 80-as évek volt az egész, és tényleg átsütött rajta. Ugye arra emlékszem konkrétan egy jelenetben, hogy bement a kocsmába, nem a kocsmába, valami étkezde féle volt, a Márti és Jack O's volt a jövőben a kocsmában. Jack O'nak a Beat It című. Ja, igen. Jó, de azért retro kocsma volt a jövőben. Igen, de tök mindegy. Mert a jövőben, ahova Marty McFly bement a jövőben, minden retro volt. Igen. De miért volt ez így? Hát azért, mert a 80-as években ezt bírták kitalálni. De volt ennek még egy oka. Na. Költségtakarékosság, ilyen egyszerű. Jó. Tehát sokkal egyszerűbb volt egy 80-as évekbeli díszletet megcsinálni kamuból, ami ott volt és rendelkezésre állt, hiszen ők a 80-as években voltak, mint az, hogy most nekiállnak, hogy nem tudom, milyen futurisztikus díszleteket építeni. De azt is nyilván felturbozták. Ki is kellett, persze, hát volt benne valami, de nyilván ki is kellett. Tehát olyan dolgok voltak benne, amiről nem gondolták, hogy a jövő nem ez lesz. Például mindig röhögök azon, amikor a jövőben CRT monitorok vannak, mert akkor még nem tudták elképzelni, hogy nem lesz már CRT monitor. Eszükbe se jutott. Hát amíg... Ez mi olyan, volt? Mint hogy a Star Wars-ban meg hologramok vannak, pedig nem abba az irányba megyünk, én úgy érzem. Hát azért, mert ezt nem tudjuk megcsinálni. De mennék hát abba az irányba, de ezt nem tudjuk megcsinálni, viszont a Star Wars-ban nagyon röhelyes, hogy ilyen adóvevő készülékek vannak, meg nem tudnak egymással beszélni, és ezt ugye Lucas nem tudta kiküszöbölni az új trilógiában sem, hogy ilyen mindenféle adóvevővel beszélnek egymással, holott teljesen hétköznapi dolog ma már a mobiltelefon. Hát ma már elképzelhetetlen, hogy nem tudunk egymással beszélni. Most oké, az, hogy csillagközi mobiltelefon nincsen, az egy dolog a Star Wars-ban, de mit tudom, hogy a Coruscanton belül se tudnak egymással beszélni. Tehát ez rohadt bénán van megoldva. Hát azért, hogy magunk között szólva, hogy megnézed a Star Wars világát, és tényleg én csak röhögök azon, amikor az epizód 1-ben bedobják azt, hogy nem tudod bizonyítani, hogy a bolygódat blokkád alá vették. Hát igen. Hát baszd meg, nézd meg a műholdon. Igen, igen, igen. Tehát ott abban voltak nagyon nagy gyagyaságok. Igen. Bár tény, hogy az epizód 1-ben ez a dolog még pont nem állt, mert ugye 99-ben jelent meg az igen. epizód 1. Akkor még nem volt mobiltelefon. Hát de volt. De volt. Akkor nem, hogy a francba lehet volna. Erősen. Nem, akkor már erősen volt. Akkor már erősen akkor volt. Már volt ilyen 33-10-es telefon, meg ilyenek szerintem. Ó, hogy a francba. Nem, akkor már a színes mobilok kezdtek jönni. Igen? Igen, szerintem akkor már jöttek a színes mobilok. Lehet. Igen. Lehet. De mégis, ugye abban a jövőképben ezt nem tudták beleilleszteni ezt a dolgot, meg nem lett volna konzisztens az előző trilógiával, hogyha most kitalálják a mobiltelefont. Hát de nagyon érdekes dolgok ezek, hogy a jövőt nem mindig úgy képzelik el, ami teljes mértékben lesz, viszont arról talán már beszéltünk is, hogy a filmek nagyon tudnak hatni a valóságra mégis, és nem csak abban, hogy fogyatékosok, biztos vagyok benne, amit mondtam az előbb is, hogy fénykardot próbálnak gyártani valahol, hanem például maga ez az egész hülyeség, a buzitapit számítógép, az, hogy simogatjuk, ez biztos, hogy filmekből jön. Ez egyértelmű. Egy-két olyan film, mint mondjuk a Tom Cruise-nak volt az a filmje, amikben egy rendőr volt, és a múltba vissza kellett menni megakadályozni a bűneseteket. mert voltak ilyen jósok, akik megjósolták, hogy mi fog történni. Nem tudom, hogy ez minden rosszul hangzik. Nem, ez egy tök jó film. Igen? Aha, ez a külön vélemény. Ezt most muszáj megmondanod, hogy te nem láttad. Hát pedig nem láttam, azt hiszem. Hogy lehetett nem látni? Nem emlékszem rá, hogy láttam volna, úgyhogy ez van. Hallod, ebből indult minden, szerintem ez az egész baromság. A mai buzitapi számítógépek, ez ebből indult minden, ahogy a Tom Cruise a levegőben dobálja a fájlokat, meg a mitén képeket, meg minden csak így kézmozulataival. Szerintem minden vették ezt az egész simogatós szart, az, hogy hogyan tudsz egy képbe belenagyítani az okostelefonon, meg a buzitapi számítógépen. Szerintem minden vették ezt az egészet. Ezt nem lehetom képzelni. Egyébként ez egy Philip K. Dick novella, filmes feldolgozása, és az általában jelent is valamit. Konkrétan arra gondolok, hogy minőségben. Tehát általában a Philip K. Dick feldolgozások nagyon jók szoktak lenni. Na, ha már a jövőnél tartunk, meg a jelennél, meg a múltnál, megmondom, frankon kiakadtam egy kicsit most a napokban, mert valami oknál fogva megnéztem a 2015-ös motormodelleket. Nekem ugye az egyik motorom az egy Yamaha XR1300, egy nagyon klasszikus formájú motor, amit ugye két irányban lehet modernizálni, nagyon régóta nem változtattak rajta, igazából alapvetően csak apróságokat, egyre rondább lett, tehát egyre jobban el van baszva, de nem szabad ilyet mondani, de már kimondtam. A kipufogója, meg az ilyen apróságok miatt a műszer egységet a krómozott helyet feketébe csinálják, az ülésnek van egy nagyon jó vintája az enyémen még, azt megváltoztatták, a kipufogója az egy ilyen béna, hosszúkás kipufogó lett, a nagyon szép kipufogó krómleömlőket egy ilyen más formájúra alakították, és tök bénán néz ki. Tehát ilyenekben megváltoztatták az XR-t, és konkrétan a legújabb típus ebből 2007-től van, és folyamatosan az megy, itt ugye nagy modellciklusok vannak, de hát 2015-re kihoztak egy teljesen új típust az XR1003-ból, és döbbenetesen kurva ronda lett. Te láttad azt a képet? Igen, láttam. Kettő is van egy ilyen káférészer, mert ugye káférészert kell most csinálni, ezzel amit mondtam, most minden gyökér káférészeré alakítja a motorját, mert akkor úgy legalább ronda lesz. És ebből is csináltak egy ilyen káférészer verziót gyárilag, és hót bénán néz ki. Műszakilag látszik, hogy ugyanaz a motor, csak csinálták más formájúra, tök bénán néz ki mindkét új XR verzió, és ezen felbuzdulva megnéztem a 2015-ös motortípusokat, és sírok, olyan ronda az összes motor. Tehát nem tudom, mi van, vagy hogy én nem tudom esztétikailag követni, vagy mi van ezekkel, hót bénán néznek ki. A legtöbb az ilyen Transformers motor béna szar, de tök ormótlan kipufogók vannak, vagy nincs kipufogó, a fejidom le van ejtve, mintha orra esett volna a motor, de nem is értem, hódbén, hát nézd meg a 2015-ös Kawasaki Z1000-et, hát én felröhögtem, amikor megláttam. Meg sorolhatnám, azok a motorok vállalhatóak, amelyek ilyen valamilyen hosszú modellciklus miatt nincsenek modernizálva, mint hogy az XR is volt eddig. Az XR-ből egyébként a 2002 és 2004 közötti típus a legjobb, és nekem pont olyanom van szerencsére. De még a 2002 előtti és a 99-től levő az még jó, a 2004-től levő az hasonlít erre, de az már nagy kipufogós, az már bután néz ki, ormótlan nagy kipufogót raktak rá, és utána jön a 2007-es, ami aztán tényleg hódméla. Na mindegy, érdekes ez a dolog nagyon. Néha a hagyományos formáknak, vagy egy hagyományosan már meglévő típusnak a modernizálása néha nagyon jól szokott sikerülni. Nézzük meg a régi izomautóknak a mai reinkarnációit, mint mondjuk a Dodge Charger, vagy a Dodge Challenger. Nem is tudom a kettő közül melyikre gondolok most. Vagy nézd meg az új Mustangot, rohadt jól néz ki. Tehát ez néha tök jól sikerül, de nem mindig. És hát néha sírnom kell, hogy milyen förmedényeket tudnak csinálni. Úgyhogy hát jobb volt a 80-as évek, de nem volt minden jó a 80-as években, hozzáteszem, és erről majd fogunk beszélni valamelyik adásban, mert van egy olyan tervünk, hogy a 80-as évek legbénább zenéjét megkeressük, és be fogjuk játszani, vagy legalábbis példákat erről. De ez nem most lesz. De nem most lesz. Egyébként a Challenger az, ami jól néz ki, a Charger meg úgy néz ki, mint a fos, legalábbis az új. Ja, igen! A Challenger néz ki jól? Igen. Az a pónikár méretű utol Challenger, olyan van a Mike-nak is, aki ide jár hozzánk, vagy a Camaro is jól néz ki, az új Camaro. az új Chevrolet Camaro, az volt az űrdongó a Transformers-ben, ami egy nagyon rossz film. Ja, az egészen rendben van. A második résztől kezdve a Transformers, ugye nagyon rossz film, azt szögezzük le, de az elsőben még ez volt. Szerintem az első is rossz. De az első? Igen. Nem, én azt nem tartottam rossznak, az egy teljesen ilyen pozitív, ilyen nyári, laza filmecske volt, semmi. Voltak benne még poénok is, még rögtem is rajta egy-kétszer. Jut eszembe, tudod, mit láttam? Na. Dumb és Dumber 2. Na, kérdezték tőlünk a múltkor. Talán éppen a Phantom azt kérdezte. Hogy milyen? És ő látta igen. már? Hát, gondolom. Én azt mondom, hogy a Dumb és Dumber 2 az valószínűleg, ha otthon nézem a torrent kölcsönzőből, akkor valószínűleg semmi. De így moziban nézve röhögtem egy-kétszer. Lehet, hogy így átragadt a röhögés másokról. Van nem? benne egy-két, tehát van benne egy poén, amit nem lőhetek le, és nagyon egyszerű, nagyon primitív, nem fingós semmi. Egy ilyen helyzet komikum valami, de tehát nem gondolnád, hogy ezen 10 percen keresztül fogsz röhögni, és frankon majdnem röhögörcsöt kapsz, de ez volt. És ezt már nagyon nehezen tudja kihozni egy film, mert annyira rossz filmek vannak. Szóval nem mondom, hogy ez most a világ legjobb filmje, de ha egy ilyen könnyed szórakozást akarsz, akkor ezt érdemes megnézni. És ugye arról beszélünk, hogy rossz filmek vannak. Nagyon sok rossz film van, nagyon sok nyomasztó film van, nagyon sok olyan film van, ami vagy irritáló, vagy egyszerűen szar lesz tőle a kedved. Hát ha most az Interstellar és a Dumb és Dumber 2 között kell választani, ami így pedig olyan, hogy az Interstellarról azt hittem, hogy na ez lesz most a világ legnagyobb sci-fije, és végre látunk egy fasza űrhajós kalandfilmet. Hát ehhez képest azt mondom, hogy akkor nézd meg a Dumb és Dumber 2-t, és jobban fogsz járni. Én egyébként nem jó kritikákat olvastam a Dumb és Dumber 2-ről, bár ugye még mindig nem láttam, de azt írták, hogy szar a humora a filmnek. Mondom, nem nagyon a világ legviccesebb filmje, nem a világ legnagyobb humora, de én nem mondanám, hogy hű, de nagyon szar volt. Egy ilyen, inkább egy felejthetőnek mondanám. Nem mondom jónak se, nem mondom rossznak se. Szóval az első rész az valószínűleg nagyobbat ütött, de nem mondom, hogy mint folytatás ezen rosszul sikerült. Legalábbis valószínűleg nem fogom még egyszer az életben megnézni. Mindegy, a célnak megfelelt. Na, közben Hurka mindjárt beolvas nekünk egy levelet Beától, aki ugye lány. Vannak... Hát igen, a Bea az lány. Igen, valószínűleg az, és hát ugye vannak női hallgatóink is, az a félelmetes. Nem sok, szerintem ő az egyetlen. Lehet hogy nem. Bea, lehet, hogy te vagy egyedül, aki minket hallgat. Nem valami rokonod, vagy ilyesmi? Nem, nincs akkor... Bea nevű rokonom. Van egy általános iskolai osztálytársam, aki Bea, de nem biztos, hogy ő minket hallgat. Csak és nem. Hát Bea azért írt valami apróságot azzal kapcsolatban, amikor ugye Pataki Attilának itt voltak az ismerősei Siriusról. Igen, szóval azt írja, hogy annyit szeretne hozzászólni, hogy Pataki Attila ismerősei nem jöhettek a Siriusról, mert az egy csillag hasonlóképpen a naphoz, és ha olyan közel is lenne, már szétégette volna az egész bolygónkat. Ezt nem a Google-ből írtam ide, hanem régebben sokat bámultam az eget éjszaka, és akartam tudni, hogy mi az a kékes fényű csillag az Orion mellett. De a Pataki már egy lipacs, hogy finom legyek. Hát nagyon finom voltál. Hát nem igen, hát én nem lipacsnak mondanám, hanem ilyen elmebetegnek. Lipacs akkor volt még, amikor a 80-as években voltunk, azóta csak lejjebb fejlődött. Nyilván a Sirius az egy csillag. Tehát a Siriusról nem jöhetett senki, mert a Sirius csillagrendszerben, mert a Sirius az lehet, hogy egy rendszernek a napja, mint ahogy a naprendszernek a napja, az lehet, hogy van valami bolygó, de hát ugye, tehát azt már tudják, hogy hányszor csavarodik a fény, mi ide ér, meg hogy a Siriusra jöttek a titkos öltönyös UFO emberek, azt tudják. Amiknek egyébként fehér a bőre. Igen. Tehát nem barnultak le a Sirius mellett. De. Világos. Azt nem tudják, hogy a Sirius egy csillag. Nem érdekes. Ilyen dolgokat nem kell tudni. Pedig marha bonyolult, mert mondjuk, ha nagyon kíváncsi vagy a Siriusra, akkor beírod a Google-ba, és kijön egy Wikipedia szócikk, és kész. És mindent megtudsz róla, ami érdekes. Például azt, hogy a Sirius nem egy bolygó. Tehát a Siriuson nem lehet élet, onnan nem jöhetett egy öltönyös faszfej sem. Azt tuti. Aki belülről simogatta a Pataki Attilát. Ez elég buzisan hangzik. De igen. Hagyjuk. Annak is egy lapáttal kéne simogatni a fejét, szerintem inkább. Belülről. Na, akkor egy nagyon buli zene. Az egyik kedvencem egyébként. Vince Neil, you're invited, but your friend can't come. Ami nagyjából azt jelenti szerintem, hogy mondjuk egy csajt meghívsz, és azt mondhatod, hogy a palidat azt nem hozhatod a bulira. Tehát ez valami ilyesmi. Igen, nagyjából erről szól a szöveg. Rázd le azt a balfaszt, itt vagyok én. Tök jó fejez a Vince Neil, nem? Ja. De azért a zenéje király. Hallgassuk. Na, miután meghallgattuk az világ egyik legjobb rockzenei számát, megkérdezte, hogy is hívják, ki volt az, aki kérte Siklósi Józsiról? Béla kérdezte. Béla megkérdezte Siklósi Józsiról. Már nem a Kati Béla, hanem egy másik Béla. Igen. Megkérdezte, hogy Siklósi Józsiról tudunk-e valamit, meg vannak-e még ilyen sztorik. Rengeteg ilyen sztori van, de nem nagyon beszélhetek róla, meg nem nagyon akarok róla beszélni, nem akarom éppen magukat nagyon futtató szellemi fogyatékosokra felhívni a figyelmet. Vannak olyan sztorik, hogy beszarnátok. Tehát vannak olyan sztorik, hogy hülye picsa elmegy Dubajba, és Dubajban szarrá vízhajtózza magát, és nem meri megmondani, ja, rosszul lesz, ki kell hívni az orvost, és nem meri megmondani, hogy mi történt, nehogy valami gáz legyen, hogy illegális dolgok vannak nála, és akkor elkezd magyarázni, hogy fertőzést kapott, miközben ebola járvány van a világon, és le akarják mérte zárni az egész hotelt. Ilyen sztorik vannak, de ugye ezekről nem akarok beszélni, mert nem akarok fogyatékosokat segíteni abban, hogy tovább hírnevet építsenek maguknak, mert ugye eddig a Facebookon mindenki nagyon nagy sztár tud lenni, csak a való életben nem. És például nagyon sok ember, aki ilyen Facebook sztárnak képzeli magát, az nálunk nem lesz az, sőt, annyira nem lesz az, hogy meg se említjük. Szóval rengeteg ilyen sztori van, rengeteg hülye van ebben a sportban, nagyon sokat lehet rögni, de nem minden publikus sajnos. És hát Siklósi Józsival kapcsolatban, meg hát nem tudok semmit. Igazából, ugye Siklósi Józsi nekem személyes ismerősöm volt annak idején, csinált olyan dolgokat, emlékszem, hogy ezt nem is tudom, hogy tudnám elmondani. Buzipornó? Nem erre gondolsz? Na. Nem. Siklósi Józsinek nem voltak ilyen dolgai. Csak olyan dolgai voltak, hogy egy szál faszban állt a törőközővel a kezében, a öltözőben is így legyezte magát, hogy megszáradjon, meg ilyenek, ezt így nem érezte, hogy az úgy nem oké, nekünk esztétikailag. Hát tudom, hogy a száraz szaunába, ahova ki volt írva, hogy tilos vizet bevinni, és locsolni a kályhát, ott a 2,5 literes palackkal szokott bemenni. Olyanokat szokott csinálni, hogy van az a haspad, nem a római szék, hanem az a haspad, ahol lefekszel, és a lábadat még föl tudod tenni, tudod, egy ilyen magasításra. De ő ezt megcsinált, hogy fönn beakasztotta a lábát, és gyakorlatilag lebegve csinálta a felülést, sőt a kezében nyomtak egy 20-as tárcsát, és azzal csinálta a felülést. Egy Red Bullért ezt bevállalta, nem volt túl szabályos, hozzáteszem. Aztán egy másik sztori, éppen láttoloztam, nem messze tőle ott volt a... Lehet, hogy valami hülyeséget csináltam, hogy lábtoló és felhúzás szuperszett. És az a lényeg, hogy föl volt egy csomó sújtéve a Google állványnak az alsó részére, tudod, melyik kijön, ahonnan felhúzni tudsz. Józsi meg úgy gondolta, hogy ő majd googolni fog, és bement, és azt csinálta, hogy bement a súlya alá, és onnan vette ki, onnan méről. Tehát bemászott alá, és onnan állt fel a súlya, képzeld el. Elvégezte a ismétlését, és utána megint lement olyan mér, és lerakta a súlyt. Csak nem figyelt oda, hogy közben a súly növekedett a rúdon. És ezt csak azt hallgattam, hogy ilyen hangok, mint amikor valakit gyilkolnak, és a hülye bement vagy 200 kiló alá, és megpróbált onnan kivenni. És nem volt neki gyanús, és erőködött azért, próbálkozott velem. De amúgy egy jó arc volt a Siklósi Józsi, illetve még mindig az. Igazán nagyon ártalmatlan fogyatékos. Hát egy mókás figura, fogalmazzunk úgy. Igen. És mondom, én ismerem őt személyesen, és valahogy össze is futottunk, mert ő a Powerhouse-ba járt edzeni akkor, amikor én is, és mondom, egy nagyon szórakoztató jó arc, hát az a szabad bóz, azt sose felejtjük el. Azt hiszem. Nem fogjuk soha. De emlékezni most például fogunk rád, Józsi. Egy pár másodpercet adjunk annak a zenének. Ez pedig a Paradox című csodálatos szám lesz, amit most egy kicsit bejátszunk. Na ezután a rendkívül színvonalas pop zenemű után visszatérnek még egy levélre, amit a Philosophers című filmmel kapcsolatban írt nekem valaki, csak meg kell találnom, aki meg akar győzni, hogy nem szar, csak nem tudom miért akar meggyőzni, hogy nem szar, hiszen ugye én eldöntöttem magam, hogy szar, és ezen nem változtat egy levél se, bár nem baj, hogyha más aspektusokat is valaki meg tud említeni, és vannak érvei azzal kapcsolatban. hogy miért gondolok esetleg valamit rosszul, csak ez most lehet, hogy nem feltétlenül sikerült. Az a baj egyébként ezzel, hogy itt a Philosopher's című filmről van szó, ami van annyira szar, hogy megérdemli, hogy ne beszéljünk róla túl sokat, és volt annyira régen, hogy én már nem emlékezzek rá egyáltalán, mert ugye annyira nem ragadott meg ez az egész történet, hogy valami elképesztő. Nagyjából ez a film arról szólt, ha jól emlékszem, hogy valami kísérleteket végeztek, annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy hogyan tud egy csapat túlélni, mondjuk egy atomháborút, egy összezárt helyen, mondjuk egy atombunkerben, és gyakorlatilag egy filozófiai kísérletet ölel végig a film, eljátszák tulajdonképpen a szereplők azt, hogy mi történne, kvázi szimulálják az ottani eseményeket, és ugye mindig az történik, hogy valami oknál fogva nem sikerül a kísérlet, tehát mindenki meghal, mert az összezárt beton bunkerben összezárt közösség az valamilyen úton, módon szépen kicsinálja egymást. És ugye a film arról akar szólni, hogy hogyan lehet ezt a dolgot megúszni, és hogyan lehet, vagy milyen szempontok szerint kell embereket összeválogatni ahhoz, hogy a bent lévő csoport életben maradjon, és a nagy tanulsága az akar lenni a filmnek, hogy a technokrata megközelítés az nem jó. Tehát nem jó az, hogyha élelmiszermérnököt viszünk, most csak légből kapott dolgokat mondok, nem pont azt, ami a filmben történt, mert nem emlékszem rá. Nem jó az, hogyha nővért viszünk, nem jó az, hogyha csak a hasznos emberekre koncentrálunk, hanem igenis kell a művészet, kellenek a buzik, kell az énekes, meg ezek, mert ezek töltik meg a közösséget lélekkel, és az ember csak így tud fennmaradni. Tehát erről szól a film. Az érzelmek hatalmáról, vagy az érzelmek szükségességéről szól a racionalitás és a logikával szemben. Ezt akarja mondani, és például az egyik nagy fegyverténye az akar lenni a filmnek, hogy a filmben a tanár, aki az órákat tartja, és akivel nek a vezetésével szimulálják ezeket a dolgokat, ha jól emlékszem, szerelmes az egyik lányba, és a lánynak a logikus érvelés szerint ezzel a csávóval kellene lennie, de ő mégis az érzelme alapján más valakit választ. Ez nagyon szép, csak az a baj, hogy ez egy baromság. Egyébként ezt le is ír a Norbi, várjál csak. Olvasok szerintem az egyszerűbb. Azt írja Norbi, hogy a film lényege az volt, hogy amikor utoljára próbálkoznak a kísérlettel, és a lány egy megszokottól eltérő logika alapján válogatja ki az embereket, nem villanyszerelőt, mérnököt, s a többi válogatja be a csapatba, akik értelemszerűen újra fel tudnak építeni a világot, a mostani jelenlegi technikai építészeti és egyéb szintre. A tördelés miatt nagyon szarul tudok olvasni, mert ugye ez egy olyan fájl, amiben nincs az egész normális a tördelés, egy csomó betű itt egybe van, hanem divattervezőt, operaénekest és ilyeneket válogat be. Ezzel a film Norbi szerint arra világít rá, hogy az élet nem attól élet igazán, hogy van internet, autók, gyárak, utak, ezek csak a keretet szolgáltatják, de tartalom az érzések töltik meg. Ilyenek a filmben a bűvész, vagy a költő, aki verseket ír, és ezzel táplálni tudja a lelküket. És ezzel érzékelteti a film, hogy hogyan telik az idő a bunkerben a kísérletek alatt. Az első kettő kísérletnél totális kínlódás látható, hiszen a bent lévő emberek mindegyike valamilyen komoly társadalmi, a társam számára valamilyen komoly, fontos szakma képviselője, de tulajdonképpen robotokként stresszben szorongva élnek, és az emberiség fennmaradása számára a legfontosabb problémát, a reprodukciót képtelenek megoldani egy ilyen frusztrált helyzetben. És az utolsó kísérletben minden megváltozik. Szóval azt mondja Norbi, hogy számára a konklúzió az, hogy a plázák, az internet önmagában semmit nem ér, ha nincs benne tartalom, ugyanakkor a modernkor vívmánya nélkül is képes életben maradni az ember, de ha a lelkét nem ápolja, ha nincs zene, tánc, ének, színjátszás, önkifejezés, akkor élet sincs. Képzeljük el a Bodybuilder magazint, amelynek tárgyi feltételét megteremtették az informatikusok. Zárójelben megjegyzem, hogy ez egy elég nagy tévedés, mert a tárgyi feltételeink azok ennyi szóval röhelyesek. A BBTV cikkek nélkül, mármint képzeljük el a Bodybuilder magazint a BBTV cikkek nélkül, melyeket kreatív, nyugodtan fogalmazhatunk úgy, művészek alkotnak napról napra. Az emberek hajlamosak megfeledkezni erről, és lenézik az olyan szakmákat, mint fodrász, költő, újságíró, fotós. A mérnökökét, az informatikusokat, a jogászokat viszont istenítik, és keményen meg is fizetik. Most az a helyzet, hogy Norbi az keveri a szezont a fazonnal erősen, és olyan dolgokat állít, amik nagy valószínűség szerint nem igazak, hanem csak légből kapott elméletek, ugyanolyan hülye légből kapott elméletek, mint hogy a filmben az egy hülye légből kapott elmélet volt, hogy a fodrász, a mérnök, meg az élelmiszermérnök, meg az orvos, az megöli egymást, de a művészek, meg a többi szerencsétlen semmire kellő hülye, azok meg nem. Most persze idézőjelben mondom. Az a baj, hogy itt ezeket a hipotetikus dolgokat, ezeket el kell egy kicsit vonatkoztatni az álomvilágtól, és ez a film, ez egy csomó dologban nevetséges volt, de én nagyon megértem azt, hogy a lelket ápolni kell, meg minden, ezt nagyon megértem, de amikor éhen döglesz, akkor teljesen mindegy, hogy ez a lelket ápoltad-e, és megvannak a prioritások, az a helyzet. Megvannak a prioritások, az életben maradásnak a prioritásai pedig azok, hogy olyan embereket kell ilyen esetben alkalmazni, vagy megtartani, mert ugye itt az élet és a halálról szóló döntés benne volt a játékban, akik meg tudják az élet alapjait teremteni. Ha te most költőket viszel be, és nem lesz mit enni, akkor nagyon sokat nem tudtál elérni a költőkkel. Tehát innentől kezdve hülyeség az elmélet, hogy a lelket kell ápolni. Az, hogy az emberek ne omoljanak össze, ennek megvan a módja nyilvánvalóan, de alapvetően azokat a feltételeket, azokat meg kell teremteni valahol. Tehát, ha te kikerülsz egy lakatlan szigetre, és senki nem ért ahhoz, hogy hogyan kell vadászni, meg hogyan kell ehetővé varázsolni ott a környezetben a növényeket, akkor mindenki ilyen fog halni, és teljesen mindegy, hogy közben nagyon jól mulattok el, mert van színjátszókör, meg énekel neked valaki kedves kis dalokat. Én ezt valahogy úgy magyaráznám, hogy a mérnökök előbb-utóbb megtanulják az önkifejezést maguktól, és ezt valahogy megoldják valamilyen formában, ahogy a reprodukciót is, de a művészek, a költők, a színjátszók, azok nem fogják megtanulni a mérnök. Az a baj, hogy kicsit elmegyünk dedóba, tehát egy olyan, egy túlélési helyzetben, annak, akinek a lelkét nagyon ápolgatni kell, az nem fog túlélni, és ez egy reális dolog. Így hogy van. Aki túlélési helyzetben alkalmas, a túlélésre az túlél, aki nem, meg nem, és ha az éppen neki a lelki nyomora miatt van, akkor amiatt van teljesen mindegy, hogy azért nem él túl valaki, mert nem tudja lelőni a medvét, hogy legyen kaja, vagy azért nem tudja túlélni, mert megzakkan agyilag, ez ilyen szempontból teljesen mindegy. Ez az elmélet egyébként tipikusan olyan, amit a filozófusok szoktak dobálni, és ez nagyon jól hangzik, hogyha csak egy elméleti beszélgetés során is felmerül. Meg faszfej filmkészítők szoktak még dobálni. Igen, a faszfej filmkészítők, akik valószínűleg szeretik a filozófiát, szóval ezek olyan dolgok, amik így jól hangzanak, amikről lehet beszélgetni, lehet vitatkozni, de igazából semmi értelme. De az a valóságban baj, ez bukik. Norbi elméletében az a legnagyobb baj, hogy ő komolyan elhiszi azt, hogy az ember nem képes életben maradni, ha nincs zene, tánc, ének, színjátszás, önkifejezés. Tehát az ember megoldja az önkifejezést. Nem, ezt Norbi ez most 2015-ben, mert most gyakorlatilag mindjárt az lesz. Tehát ma egy olyan világban, amikor az igénytelen parasztok valóságsót néznek, meg a telefonjukat simogatják, meg szelfiznek, komolyan leírta nekünk Norbi azt, hogy az ember nem képes ember maradni, vagy nem képes életben maradni, ha lelkét nem ápolja a zene, tánc, ének és színjátszás. Tehát az igénytelen proli paraszt világban komolyan azt hiszi Norbi, hogy ezek a dolgok, a művészet, mint olyan, ez ma a mai birka embernek számít az életben maradáshoz. Hát ez egy nagyon nagy tévedés. A mostani életben maradáshoz se számít. Csak a pénz, a menőség, a nyálverés, csak ez számít. De ezek a dolgok, amire ő gondol, ezek marhára nem. Hát eleve egy költő, hogy tudná szórakoztatni ezeket az embereket? Az átlag prostót egy költő mivel tudná szórakoztatni? Semmivel. Nem tudom, olyan monociklivel tekerne körülöttem meg. Nem, ha tudnának drogozni meg inni, az szórakoztatná őket körülbelül. Egy nagyon érdekes egyébként az ilyen posztapokaliptikus filmekben, azt nem tudom megfigyelte, de hogy a szereplőknek mindig ez a legnagyobb nyomora, hogyha végre találnak egy helyen valami készletet, akkor azonnal a piát kezdik el begyűjteni, az a legfontosabb. Nem az, hogy ne dögöljenek éhen, hanem azonnal a pia meg a cigi, és végre ülnek, hogy jaj, tudunk pia meg cigi. Ez egy elképesztő dolog, de ez így van. Az meg, hogy az emberek lenézik ezeket a szakmákat, mint fodrász, költő, újságíró, fotós, ez nem így működik, hanem van egy munkaerőpiac, és a munkaerőpiacon van bizonyos szakmáknak egy megfelelő értéke. Egy elvégzett munkának van egy megfelelő termelő ereje, és az szerint pénz termelő ereje, és az szerint fizetik meg ezeket a munkákat. Ez ilyen egyszerű. Tehát ez nem a lenézés kérdése, vagy nem lenézés kérdése. Az informatikusok meg a jogászok jól tudnak keresni, mert jól tudnak pénzt csinálni. Egy informatikus jól tud olyan dolgot termelni, amit a piacra el lehet adni, és pénzt lehet belőle csinálni, ezért az informatikus jól tud keresni. Viszont a költő, aki verseket ír, ami a kutyát nem érdekli, az pontosan nem lenne jó semmire, abban a környezetben sem, amiről beszéltünk, és pontosan nem jó kvázi semmire, most sem az életben, pénztermelési képesség szempontjából. Tehát mi se azért tudunk rádiót csinálni, meg azért tudunk bodybuilder webmagazint csinálni, mert annyira szeretnek minket, meg annyira nagyon nagy művészek vagyunk. Nekem ez egy nagy dilemmám, hogy én mondjuk ezt a kifejezést, hogy művész nem nagyon szeretem, de ha már választhatok, akkor inkább tartanám magam művésznek, mint újságírónak, idézőjelbe. De tehát maga, amikor az embernek művészi beállítottsága van, és valamit alkotni szeretne, az a piacon nem eladható dolog, és nem lehet pénzt keresni, és ezt tudomásul kell lenni, és mi azért tudunk fennmaradni, mert mi reklámerőt tudunk generálni azzal, amit leteszünk az asztalra. És megtehetjük azt, hogy ennek ellen nem fogunk mocskot gyártani, mert nekünk az a filozófiánk, hogy a mi reklámerünk többet ér, mivel minőségi termékeket reklámozunk, szigorúan indirekt módon. Tehát ugye hozzánk kapcsolódik a szájtek, mint márka, és mi azt reklámozzuk, és ezzel meg tudjuk engedni magunknak, hogy olyan kreatív dolgokat teszünk le, amit mi színvonalasnak tartunk, és ezzel a SciTech brandet erősítjük, és mi ezért kapunk pénzt. Ebből tudunk megélni. Ebből ez a, egyrészt a SciTech kapcsolat így működik, meg ugye a ShopBuilder kapcsolat is így működik. Minket hallgatnak az emberek, és ezért vásárolnak a ShopBuilderen, ez így működik. Ezt így tudjuk anyagi lehetőségekre váltani. De nem azért, vagy nem úgy működik ez, hogy most minket lenéznek, és ezért nem fizetnek meg. Tehát engem nem azért fizetnek meg, hogy milyen cikkeket írok, hanem hogy milyen érdeklődést tudunk föl tartani, és ez hogyan vált, konvertálódik át vásárlóvá valamelyik oldalon a SciTech-nél vagy ShopBuilder-nél. Ez egyelőre működik, ezért tudunk mi pénzt keresni. Ez ilyen egyszerű, ez teljesen racionális indok, nem pedig érzelmi, vagy nem pedig olyan indok, hogy az emberek lelkének az ápolása és a felénk áradó szeretetből mi meg tudunk élni. Szóval ezzel a filozoferrel az a baj, hogy egy ilyen együgyű baromság az egész, nekem unalmas is volt, és amikor a konklúzió kijött, akkor fogtam a fejemet, hogy tehát ezt megint valami olyan fogyatékos csinálta, akinek az élethez szerintem nem sok köze van, vagy nem volt még olyan helyzetben, amikor döntenie kellett volna olyan dolgokról, hogy rávilágítson arra, hogy a képességei elegek-e ahhoz, vagy megfelelőek-e ahhoz, hogy ezt a döntést meghozza. Na szóval közben, amíg itt beszélgettünk, én böngésztem is egy kicsit, és belefutottam egy ilyen cikkbe, hogy a minden második gyerek autista lesz 2025-re, mondja egy kutató, tudós, gondolom hát, valami brit tudós. Ha nem is autista, de hogy fogyatékos, az esélyes már erre. De az már megvan. A kedves drogos szülőknek a gyerekei azok azért nem lesznek olyan nagyon okosak, valószínű. Gondolod? Hát... igen, bár tudom, hogy az összes drogos szerint a fű az marha egészséges, és a fű az mindenkinek kell, és attól mindenki okosabb lesz, és motiváltabb, és nagyobb munkabírású, és nagyobb dolgokat tud véghez vinni, és nagyon fog dolgozni szorgalmasan, és mindenre odafigyel, és nagyon onnantól kezdve a megbízhatóság záloga a füvezés, de lehet, hogy mégse így van. Na egyébként... ha már a drog dolog szóba került, akkor ugye megint írt nekünk az a srác, akit a múltkor hogy viszonylag leoltottam ezzel a témával, és ugye azt írja, hogy meghallgattam az utolsó adást, sejtettem, hogy köcsög leszek, ezen nem sértődtem meg. Hát ez nagyon helyes, hiszen ezeken a dolgokon nem kell megsértődni, meg ugye érti az álláspontunkat, és azt megjegyzi, hogy nem a fű mellett kardoskodik, hanem a tervezett drogteszt ellen, annak értelmetlenül elköltött milliárdjai ellen, amit költhetnének a drog elleni küzdelemre értékesebb módon. Ez egy nagyon igaz dolog, de ezzel kapcsolatban van egy megjegyzésem. Na és mi az? Még folytatom annyiban, hogy az alkoholt nem azért hozta fel példának, hanem mert ha azt lehet, akkor füvezni is lehessen. De nem erre akarta kihegyezni a dolgot, hanem azért, mert ő általánosságban gyűlöli az alkoholt, nem az egy-két sörtívó vagy házi buliban bebaszó embereket, az alkoholista embereket utálja, akik részegen vezetnek, stb. És felháborító, hogy az gasztrómiaként van kezelve, és csak a fű van démonizálva. Na, ez megint egy aspektus, ugyanis ugyanúgy, mint amit az előbb mondott, a értelmetlenül elköltött drogteszt milliárdok, és a költetnénk hasznosabb módon is dologgal kapcsolatban, tehát az a baj, hogy egyik se igaz, ugyanis az, hogy pontosan ez a drogteszt hogy lett volna, meg hogy ezt hogyan lehetne, meg mire kellene pénzt költeni, és hogyan lehetne értelmesebben, ezt ugyanis nem tudjuk, ez egy feltételezés. Eddig nem jutottunk el igazából ezzel a törvényjavaslattal. Tehát ezzel senki nem jutott el. Tehát lehet, hogy hülyeség lett volna, lehet, hogy nem. De itt nagyon lazán Magyarországon mindenki rámondta, hogy ez biztosan szar. Mondjuk valószínűleg tapasztalatból, mert ugye tudjuk, hogy az elmebeteg kormány az nem csinál semmit jó. De teljesen mindegy, akkor is olyan dolgokról nyilatkozott mindenki, ahelyett, hogy arról beszélt volna, hogy igenis nem kell drogozni, ahelyett mindenki ilyen feltételezések alapján eltöntött, hogy az egész egy hülyeség. Feltételezések alapján. Tehát ez, hogy mire kellett volna költeni, meg hogy hogyan akarták, ezt itt, ez a srác is, akit nem tudom, hogy hívnak. Azt hiszem, hogy Zoli volt. Zoli, lehet, hogy Zoli volt. Szintén ő kitalálta, hogy ez most hogy van. De a tények ismerete nélkül alkotott egy véleményt. Hát ugye nem voltak tények, tehát ez az egész dolog nem jutott el addig, itt bedobtak egy ilyen gumicsontot, és akkor ezzel el volt. Na most, nem, az alkoholizmus nincsen gasztronómiaként kezelve. Hurka azért röheg, mert ezt 82-szer tudtam elmondani ezt a mondatot, már fáradok. Ez az alkoholizmus nincsen gasztronómiaként kezelve, ez egy baromság ezt kimondani, hanem az alkoholfogyasztásnak van egy kultúrája, egy populáris kultúrája, tehát vannak olyan éttermek, amik az ételekhez kínálnak alkoholtartalmú italokat, mondjuk bort, de ez nem a lerészegedésről szól, hanem az alkoholnak, illetve az alkoholtartalmú italnak, mondjuk a bornak, és az ételnek a harmóniájáról. Erre én se izgulok, de nem, lehet, hogy te nem hiszed el, de ilyen van, hogy gasztronómia, eszel egy ételt, ami úgy van megkomponálva, hogy egy bizonyos fajta borral együtt fogja azt a zamatot kihozni, az ételnek az ízét a szádban. Ez a kulturált alkoholfogyasztás. Vagy az, hogy a hidegben megiszol egy sört, ez már nincsen különösen nagy baj. A melegben inkább. Vagy a melegben megiszol egy hideg sört, ugye. Sőt, ezt még én is meg szoktam néha csinálni, hogy a melegben megiszom egy hideg, alkoholmentes sört. De ez marhán nem azt jelenti, hogy démonizálva van a fű, és az alkoholizmus meg nincs démonizálva. Az alkoholizmus az ugyanolyan szar, tróger dolog, mint a drogozás. Semmi különbség nincsen. De a drogozást nem lehet azzal védeni, hogy mert vannak alkoholisták is. Ez nem mentesíti a drogozást. Azért, mert az alkohol legális, azért nem kell, hogy legális legyen a fű. De tovább megyek, egy drogtesztel választókat szereznek, mondjuk a kormánypárt, nyuggerek, nagymagyarok, mi, minket is beleírt. Hát engem nem szereznek meg. Egy komolyabb alkoholellenes intézkedéssel meg pár millió alkesz szavazót elvesztenek. Ezért ti pont ugyanúgy véditek az alkoholt, mint a többiek a drogot. Nem szeretitek az alkeszokat, de azért jöttök a szaros borokkal a kajához. A hülye demagóg érvétek nektek is megvannak, miközben nálunk vezető halálok az alkohol okozta megbetegedések. Na, ez a demagógia. Pontosan ez a demagógia, megmondom, hogy miért. Mert ez megint egy hülye feltételezés. Ez egy hülye feltételezés, hogy a füvet meg a drogozást azért akarják tiltani, mert ezzel választókat szereznek, és az alkoholt meg azért nem tiltják be, mert ezzel választókat veszítenének. Ez megint, ez fogta, Zoli hasraütött, és kitalált ezt a baromságot. Ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Az alkohol legálisságának már hagyománya van. Azt már nem lehet betiltani, logikusan az életben a dolgok nem így működnek, ami már legális, nem tudom hány éve is hagyományai vannak. De képzeld el, hogy alkoholfogyasztással nem lehet autóba ülni például, amikor egy bizonyos értéket meghaladta elméletileg a nullát az alkoholfogyasztás. Tehát az alkoholfogyasztással korlátok vannak. Az ki van mondva, hogy alkoholfogyasztással bizonyos dolgokat nem lehet csinálni, nem lehet munkahelyre venni, nem lehet egyebeket csinálni, viszont a fűfogyasztással ilyen nincsen. Pontosan azért mondjuk, mert a fű nem legális. Ha fű legális lenne, akkor ugyanúgy meg lenne, hogy szépen lehet fűteszt a munkahelyen, lehet bármi, befűvezve nem lehet bemenni a munkahelyre. Csak az alkohollal meg a fűvel az a probléma, illetve az alkohol, a fűvel az alkohollal szemben, hogy az alkoholos befolyásoltság az látszik. A fűves befolyásoltság az nem látszik, csak szakértő veszi észre közelről. Ez a kettő között a nagyon nagy különbség. Ezért legális az egyik, meg ezért nem legális a másik. Ezért legális az alkohol, mert már hagyománya van, már nem lehet betiltani, plusz az alkoholos befolyásoltság látszik, plusz tudjuk a hosszú távú hatásait. Az, hogy vezető halálok az alkohol, az egy dolog, az egyértelmű, hogy egy dolog, tehát ez nem jó dolog. Tehát nyilvánvalóan... Az egészségtelen táplálkozás is elég erőkerő helyen állhat. Hát például a cukor is vezető halálok, úgyhogy be kellene tiltani a cukrot is. Tehát ezzel teljesen, de igazából teljesen egyet is értenék, csak a társadalom ezt nem veszi be. Viszont te arról beszélsz, hogy adjunk neki még egy szart. A cukor, a szartáplálkozás, az alkoholizmus mellé, adjunk még egy szart a kezébe. Nem döglöttek meg még elegen, mert hülyék, még adjunk nekik még több szart. És akkor majd így jobb lesz. Tehát ez a hülye demagóg gondolkodás, nem az enyém. Engem nem fog megnyerni egyik pártja azzal, hogy a drogok ellen kampányol, leszarom őket. Ez nem így működik. Én magam kampányolok a drogok ellen. A drogok elve ellen, és leszarom, hogy melyik drog. Én ugyanúgy hát, ha egy kicsit figyeled, Zoli, és nem vagy teljesen hülye, és nem dugtad a seggelet a fejedbe, mint ahogy itt most leírtad, ezt akkor most én ugyanúgy kampányolok az alkoholizmus ellen, mint a drogok ellen. Ez nem tűnt föl, baszki. Hát ennyire nem lehet már hülye senki, nem? De nem állítanék ilyen demagóg fasságot, hogy mert az alkohol, azért legyen legális a fű is. Miért legyen legális a fű? Miért mondjuk a társamnak azt, hogy az teljesen normális és legális dolog, hogy te egy drogos köcsög vagy? Te a drogoknak az elvét kell megérteni, hogy ez egy szar dolog. Az alkoholistát legalább lenézik, a drogos meg menő. Ez a kurva nagy baj most, és ebből lesz nagyon nagy társadalmi probléma. Nem olyan sok év múlva. Hát lehet, hogy ha elkezdik legalizálni akárhol, akkor itt nagy bajok lehetnek. Hát így is, tehát... Akár a Sons of Anarchy-t nézed. Hát minden részbe füveznek, mindenki drogos, mindenki, teljesen. Ez az egy gát van, hogy nem legális. Ez az egy gát van, ha ez se lesz, akkor így legalább nem tudják annyira nyíltan. De ha ez legális lesz, akkor mi lesz? Tehát akkor hogy fogod szabályozni? Akkor teljesen legális lesz, hogy 10 évesen szívják a füvet cigit? Vagy mi lesz? Vagy akkor majd az lesz, hogy betiltjuk, hogy 18 év alatt nem lehet? Ugyanúgy hozzá fognak jutni. Most is hozzájutnak. Persze. De maga az elv, ha az embereket nem tanítjuk meg arra, hogy nem jó ilyen szarral élni, akkor mi marad? Szóval ezen kéne gondolkozni, mert az ember leírkál hülyeségeket. Védjük az alkoholt, beszarok. Tehát ez, bazd meg, ahhoz azért kell egy csavaros gondolkodás, hogy azért, mert én a füvek ellen vagyok, ezért védem az alkoholt. Azt mondom, hogy van kulturált alkoholfogyasztás, mert a paraszt a nem tudom milyen ebédjéhez megiszik egy pohár bort, aminek egyébként azon a szinten még lehet, hogy jótékony hatása is van. Akkor ezzel én védem az alkoholizmust. Tök logikus. Marhára. Még van tovább, még Zolinak van tovább okossága. Olvasok. A drogellenes teszt esetében pedig tudtam, hogy azt mondjátok, hogy nektek ez nem probléma, ezért még oda akartam inni, hogy egy ilyen drogteszt nyilván nem halasztható, és meglepetésszerűen kell a megfelelő időpontokat közölni, különben értelmét veszteni ugyebár. Akkor is meg kellene jelenni a drogtesztem, ha éppen forgatnál Amerikába, mennél versenyre, síelni, nyaralni, vizsgálni, stb. Megnézném, hogy hazajöttnétek-e egy nyaralásból annyira lazán, mint ahogy most előadjátok. Most ezt tudod mi? Zoli megint kitalálta. Tehát mondta valaki, hogy ilyen lesz a drogteszt? Ha lesz. Hogy haza kell jönni Amerikából? Nem. Zoli megint feltételez. Csak azért, mert a hülye ellenérzésben van, és ki kell ilyen mondva csinált fasságokat kell csinálni a fű legalizálása érdekében, és a drogteszt ellen mondva csinált fasság érveket kell kitalálni. Ez a saját magamat igazolom hülye érvekkel, mert nem tudok értelmes érvel alátámasztani valamit. Senki nem mondta, hogy haza kell jönni Amerikából. Ez Zolinak a feltételezése. Én nem tudom elképzelni, hogy lenne ilyen szigorú drogteszt, meg ilyen kommandósok rontanának az emberre, és akkor teljesen felesleges, mert megvan a kiürülés ideje, ha valaki rendszeresen szivogat, akkor teljesen mindegy, azt mondják neki, hogy 2 hét múlva be kell menni, ki fogják tudni mutatni. Nem hiszem, hogy ezzel probléma lesz. Hát szerintem a fű az konkrétan több hónapos dolog. Két hát szinte biztos vagyok én is, hogy ez több hónapos dolog. Úgyhogy nem, biztos, hogy nem úgy lenne, hogy hó, bejelentik, hogy na, holnaptól általános iskolában egész osztály megy drogtesztre, aki nyaral, azt most hirtelen arra haza kell, hogy jöjjön Spanyolországból, küldjék haza a szüleim, mert drogteszt van. Tehát ez egy nyilvánvalóan hülyeség. Tehát miről beszélünk? Zoli feltételez megint hülyeségeket azért, hogy a drogteszt elleni hülye álláspontját meg tudja védeni. De itt szó sincs ilyen dolgokról. Ez egy hülye feltételezés, ennyi. Ez nem érv a drogteszt kérdésben. Itt a drogteszt kérdésben egy kérdést kell feltenni magunknak. Akarjuk-e, hogy teljesen normális legyen az emberek számára, hogy ők dolgoznak? Vagy nem akarjuk? Ennyi a kérdés. De van még tovább a drogos téma. Most a 444-en egy, ami nyilván semmiképpen nem számít hiteles forrásnak, főleg drog témában, van egy olyan cikk, amiben azt állítják, hogy az amerikai tínédzserek már több marihuanát szívnak, mint amennyi dohányt. Na most ebben az az érdekes egyrészt, hogy én hát amerikaiakkal életemben húzamosabban talán akkor találkoztam, amikor még vagy 20 éves koromban elkezdtem járni stoppal Európát, és akkor ugye ifjúsági szállókban szálltam meg, és nagyon sok amerikai turistával találkoztam akkor, akik mondjuk ilyen világutazók voltak, és így megismerkedtem egy-két emberkével. Nem volt egy sem, amelyik nem dohányzott. Mindenki dohányzott. Tehát nem, én nem nagyon ismertem amerikait akkor, nem ismertem, aki nem dohányzik. Ez mikor a 90-es volt évek konkrétan? 90-es évek eleje. 93-ban volt, azt hiszem. Hát jó, de mondjuk, hogyha a 90-es évek tévéműsorait megnézed, ott is teljesen normális dolog volt, hogy a műsorban rengetegen dohányoztak Amerikában, meg mindenki itt rengetegen dohányoztak. Magyarországon is mindenhol. Magyarországon is a mai napig rengetegen dohányoznak, kimész egy iskola előtt, és kis köcsögök ott állnak, és szívják a bagót. De egyébként szerintem ez csökken. Konkrétan az, hogy a dohányzás, meg a dohányosok száma, az csökken. Egyre kevésbé menő dohányozni. Nem tudom, de viszont... Hát figyelj, tévéműsorokban már nem dohányoznak, ez biztos. Hát jó, de ott 90-es években ez még volt, de simán megcsinálták. Akkor nem volt, jó, nem volt. Ma már tilos. Okay. De amúgy se azért nem, egyáltalán nem biztos, hogy a dohányzás csökken, csak közben a törvények úgy módosultak, hogy bizonyos nyilvános helyeken nem lehet dohányozni. És te nem látsz már ennyi ember dohányozni, mint előtte, mert már nem lehet dohányozni. Már nem lehet dohányozni az étteremekben, ahol megfulladtál a füsttől eddig. Hát az utcán se látok nagyon sok dohányost, meg semmi. Szóval ezt nem mondanám. Nem tudom a statisztikákat, de nem tudom elképzelni, hogy a dohányzás csökkent volna. Egyszerűen csak eldugottabb mederben folyik. Nem tudnak annyira lazán rágyújtani mindenhol. Ilyen egyszerű a történet. Viszont ami tény, de lehet egyébként, hogy csökken, nem tudom. Ami tény, legalábbis annyira tény, hogy a cikkben ez van, hogy csökken Amerikában a dohányzás, viszont nő a marihuána fogyasztás. Tehát effektíve, bár az elméletileg a cikk grafikonja szerint nem jelentős mértékben, viszont több marihuánát szívnak, mint amennyi dohányt. Jó, ez a kijelentés így nem egészen állja meg a helyét. Tehát mondjuk azt, hogy többen vannak, akik marihuánát szívnak, mint akik dohányt szívnak. Valószínűleg, aki dohányzik, az ugye napi szinten dohányzik, tehát kevesebb marihuána fogy el, mint amennyi dohány. Aki fűvezik, az is napi szinten fűvezik, abban biztos lehetsz. Hát de nem érzi. Szível annyit, mint aki... Tehát érted, egy dohányos az elszív egy doboz cigit. Persze, hát nyilván nem fog. De ugye nem hús spanglit tekerszel egy nap. Igen, igen. Hát azért mondom. Ez nem így megy. Tehát ilyen masszívabbak adok egy ilyen négyet. De az már így komoly. Igen. Az már egy komoly fogyasztó. És valószínűleg már eléggé rogyant szinten is van agyilag. De minden esetre ez se éppen azt mutatja, hogy nagyon jó a helyzet a marihuána fronton. Vagy lehet, hogy örülni kéne ennek? Nem tudom. Szerintem ne örüljünk, mert azért, hogy magunk között szólva a marihuána rosszabb, mint a dohányzás. Inkább dohányozzanak a hülyék. Hát nem tudom igazából, hogy melyik rosszabb, meg melyik jobb végül is. Valamilyen szinten egy szar, csak ugye az a baj, hogy a marihuána az egy... sok köze van az agyműködéshez, ugye? De annak is van, hát azért dohányoznak. Annak is van. Hogy hát oké, ott nyilván valamitől függők, de az ugye nem tudatmódosító. A marihuána az egy erősebb... Tehát a marihuána meg a cigaretta ugyanúgy működik. Teljesen ugyanúgy működik, csak a marihuána más hatóanyag és sokkal erősebb. Azért okoz akkora bódultságot. Tehát a dohányzás is egy relaxációt okoz az agyban, valamilyen szinten, hiszen olyan anyagok jutnak be az embernek a kis testébe, ami ilyen dolgokat okoz. Tehát azért szívnak cigit, mert egy megkönnyebbülést okoz nekik, felszabadít valamit az agyban. Az is lehet, hogy nem jut elég oxigén az agyukba, és attól jobban érzik magukat. Ez persze hülyeség így ebben a formában, de jó hangzik. Viszont Marionász hasonló dolgokat csinál, csak sokkal erősebb. Viszont alattomosabb is sokkal, mert a dohányzástól attól nem nagyon tud senki elhűlni, csak tüdőrákos lesz, a fűtől viszont attól meg kőkeményen el lehet hűlni. Meg ugye a dohányzó emberek azokon látszik, hogy milyen típusú emberek dohányoznak, általában az a dohányzó emberek általában az akarat gyenge típusú emberek, pontosan azért, mert ezt se tudják leszedni, mert nekik valami támaszra van szükségük, ezt se tudják letenni. Viszont a drogosok, akik ők viszont teljesen demotiváltak lesznek, és ezzel oldanak meg mindent. Amíg valaki ideges, és a meló közben rágyújt, addig a melót meg fogja csinálni. De a füves viszont az meg le fog mindent szarni, és abba adja a melót, és kikapcsolja a telefont, és meg van oldva kész. Mert éppen ő beszívott. Az biztosan le kell szögezni, hogy az ember egy rohadtul szánalmas faj, hogy ki tudta ezeket a szarságokat magának találni, ami arra jó, hogy elbódítsa az ítélő képességét abban a pillanatban, amikor ezt használja, lerontsa, teljesen gyakorlatilag abban a állapotban a használhatatlanná tegye, ez mondjuk a fű és az alkohol olyan szinten, amikor már berúg az ember, vagy csak simán az egészségét károsítsa, és nagyon súlyos és fájdalmas, gyakorlatilag szörnyű betegséget szedjen össze magának, csak azzal a valamivel, mert... És ráadásul az egésznek az a legjobb, hogy effektíve olyan pozitív hatása nincsen, mert a cigire tényleg csak azért szoknak rá a barmok, mert mi vagyunk a felnőttek, és cigizni kell, és menő. Semmi más oka nincsen. Nem szoknak rá az emberek a dohányzás azért, mert engem a dohányzás megnyugtat, és akkor én most dohányzok. Nem. Hanem azért, mert mi vagyunk a felnőttek, és nekünk cigizni kell. És utána már az a hatása, esetleg a dohányzás megnyugtat, és nekem jól esik, az már megjön, amikor megtapasztalja, és átmegy azon az érzésen, amikor még fuldoklik az elején, és még küzdeni kell, hogy ezt a szart meg tudja magának tartani napi szokásként. De mondom még egyszer, ilyen hülye faj nincsen a Földön még egy, aki direkt olyan dolgokra költ pénzt, olyan dolgokra épít iparágat, ami tönkreteszi saját magát, és beteggé teszi, meg hülyévé teszi. Szóval azért gratulálok, az ember az egy okos faj. Na, a drogozásról ennyit mára, nyomjunk egy zenét. Most egy kicsit szokatlan zene lesz. Ez egy kanadai énekes, gitáros, és szerintem mindenki hallott róla, úgy hívják, hogy Bryan Adams. Nekem marha egy kedvencem volt még a 90-es évek elején. Van egy Waking Up the Neighbors című albuma, amit egy gyerek, hát ilyen késő gyerekkoromban nagyon sokszor hallgattam, rongyosra a kazettát konkrétan, és hát ezt meg kell hallgatni, ez olyan. Na mindegy, de nem a szokásos kicsit ilyen heavy metal, hard rock vonal, hanem ez egy ilyen, nem tudom milyen rock ez, de ez egy rock zene. Puha rock. Igazából nem. A hard rock, de nem az a kifejezetten, hát már egy finomabb, populárisabb dolog, mint amit általában mi a rádióban itt nyomunk, és ami brutális, hogy ez szintén slágerzene volt annak idején, tehát ez ilyen slágerlistás történet. Na mindegy, hallgassuk meg a házaraesztet, ami egy igazi buli zene szerintem, és pont ide a szilveszteri hangulatunkba illik a drogok után. Baby, Van egy csomó levelünk, meg hát lenne 1 millió téma még, de ugye időnk az azért nem annyira. Az egyik érdekes dolog, hogy volt nemrégen Magyarországon egy elég felháborító ügy, amelynek a kapcsán elkezdtek itt az állampolgárok okoskodni, meg felvonulgatni, meg ilyenek. Ez volt a kurva felvonulás, Slut Walk magyarul, és hát ez egy kicsit vicces, mert itt konkrétan az volt a történet, ugye, hogy a rendőrök csináltak bűnmegelőzési videókat. Igen. Ami nagy felháborodást váltott ki. Ezekben a videókban ugyanis az volt a lényeg, hogy... Hát volt itt konkrétan egy videó, amivel nagyon mellé nyúltak. Szerintem nagyjából mindegyikkel. Mert nagyjából az volt a lényeg ezeknek a videóknak, hogy ne öltözködj kihívóan, meg ilyesmi, mert akkor megerőszakolnak, és akkor te vagy a hibás. Tehát valahol ezt akarta sugalni a dolog. Igen, hát ez benne volt, hogy te is hibás vagy, hogy valami ilyesmi legalábbis volt. Így értelmezték a fogyatékosok, mert itt ugye megint az a kellemetlen helyzet van, és pont ezért beszélünk erről az ügyről, mert mindkét oldal hülye, és nincsen egy arany középút. Ugyanis ezeket a közlekedésbiztonsági szüzességbiztonsági erőszak ellenes videókat, ezeket nyilván azért készítették el, mert az volt a szándékuk, hogy az ilyen bűncselekmények csökkenjenek, de én azért ilyen szörnyen nem ezt vettem ám le belőle, nem tudom, te megnézted de hogy az áldozat a hibás, hanem ezek a videók azt akarták mondani, hogy ne legyél hülye, és a buliból a kis 5 centis miniszoknyádba éjjel 3-kor ne egyedül indulj haza a sötét utcán. Ne menj férfitárságba, bebaszva, bedrogozva, mert lehet, hogy valami történik. Tehát ezekre a dolgokra kéne odafigyelni. Erről szóltak igazából ezek a videók, csak sajnos a maguk kis sutabéna módján nem a lényeget akartak elmondani. A te is hibás vagy, ez egy nagyon rossz szlogen volt. Igen. Ez egy nagyon rossz szlogen volt. Ez ilyen kommunikációs szinten csúnyán mellé nyúltak. Igen, ez a helyzet, tehát... és ebből lett ugye nyilván ez az óriási felháborodás. Ez, hogy egyik hülye se látta, az hihetetlen. Nem az volt a lényeg, hogy ne... Hogy is volt a mondat? Hát, hogy te is hibás vagy, vagy tehetsz ellene, vagy mit nem, tudom a tehetsz ellene az egy jó szlogen, az te egy is jó hibás szlogen. Vagy az egy rossz szlogen. Most nem igen. Is tudom pontosan, mi volt a szlogen. Nem emlékszem igazából, hogy egy régi ügy viszonylag. Az a lényeg, hogy előzd meg a bajt jelleggel bármilyen szlogen lehetett volna, de ugye az kellett volna itt nagyon erősen súlykolni, hogy ne legyünk teljesen... Ez ugyanolyan dolog, természetes mindenkinek a reakciója arra, aki azt mondja, hogy basszus, egy szál pinába is mászkált valaki, az semmiképpen se engedi arra, hogy megerőszakolják. Tehát egy igazából megerőszakolni valakit az az egyik legféreg undorítóbb bűtény, amit el lehet követni, és ugye nekem is ez egy nagyon erős érzelmet kiváltó dolog az emberekben, én is az éneket agyonverném, és levágnám a faszokat, és a szájukba raknám, tehát ez jut eszembe először. Nyilvánvaló, meg minden normális embernek. De... Annak ellenére ugye vannak józan megoldások arra, hogy ezeket hogyan előzzük meg. Itt jöttek olyan érvek is ebben az ügyben, lehet, hogy másik ügyben találkoztam ilyen hülye érveléssel, nem tudom, ami azt akartam mondani, hogy igenis a kihívő viselkedés vonza, mert ha úgy öltöznek, mint egy kurva, akkor ne csodálkozzanak. Tehát voltak ilyen érvelések is. De ez egy teljes mértékben jogtalan érvelés, ugyanis ha a szomszéd nem zárja be a házát, én azért nem megyek betörni, hanem van egy alapviselkedés minta, amit az embernek van egy saját parancsolata, amit az embernek be kéne tartani magának, nekem is van ilyen belső rendszerem, engem nem a BTK érdekel, hogy a BTK-ban mi van leírva, és mit nem szabad megcsinálni, mert lecsuknak, nem az, nem az adja a gátlásaimat, hogy milyen dolgokat nem teszek meg, hanem vannak saját törvényeim, amelyek szerint élek, és ezeket tartom irányelveknek, és szerintem minden intelligens, normális embernek van ilyen, vagy belenevelték a szülei, vagy magától kialakította. Vannak olyan emberek, akinek meg ugye nem nevelték bele a szülei, meg magától nincs annyi esze, hogy nem erőszakolunk meg másokat. Ugyanis a buta embereknek nincs meg az az intuitív képesség, hogy beleéljék magukat más helyzetébe. Tehát ugye azt tud megerőszakolni egy nőt, aki nem tudja elképzelni, hogy milyen egy nőnek az, hogy megerőszakolják, vagy leszarja. De egy normális ember ilyet nem tesz. Viszont az egész ügyben számomra a legháborítóbb nem az, hogy ezekről vita folyik, mert szerintem mindenki kiukad arra, hogy nem erőszakolunk meg senkit, teljesen mindegy, hogy mennyire van kurvának öltözve, sőt, az is teljesen mindegy, hogy hogy viselkedik, nem erőszakolunk meg senkit. Tehát ez nem kérdés, és aki megerőszakol valakit, az rohadjon meg a börtönben, és kapja meg ugyanezt a homoszexuális sávált cella, vagy büntetés végrehajtási intézetbeli társaságtól. Na mindegy. Viszont a vicc, hogy jöttek a hülye picsák, és elkezdtek felvonulni, és ez az egész ügy pikantériáját ez adja a legjobban. Nem hiszem, hogy konkrétan a kurvák vonultak fel, hogy őket ez marhára sérti, hogy a kurvásan viselkednek, akkor meg. Nem, hát nyilván ők akarták ezt hangsúlyozni a dologgal, és azzal, hogy hogyan jelentek ott meg, ők akarták hangsúlyozni azt, hogy mintha a társadalom, meg a, ugye az adott rendőrkapitányság, akinek ez a kampánya volt, az minden nőt kurvának nézne. Ez a pécsi rendőrkapitányság volt. Pécsi rendőrkapitányság volt. Ráadásul lehet, hogy van is ott ismerősöm. És akkor ilyenek, hogy üzenjük a kormánynak, hogy tiszteltet a nőknek, meg ilyen baromság. Tehát ez rohadt szánalmas volt az egész. Tehát ellen... meg a kormánynak üzenni már élből szánalmas, de az egész, tehát hogy nem érti meg a lényegét a videónak, mert értem én, hogy rosszul volt megfogalmazva, de azért a lényeg átjött. Persze, tehát azért mi megértettük, nem? Persze. Na most erre a sok ostoba kurva kiment az utcára, és elkezdett megint jogokat követelni magának a semmire, mint ahogy az irritáló kisebbségekről megszoktuk. Hát ez... ők nem is kisebbségre adásul, ők vannak többen, ha jól tudom. Ez így van, viszont a... agyhalottak, akik kimentek emiatt tüntetni kurvának öltözve, ők egy kisebbség a nők halmazán keresztül vagy belül. Szóval hihetetlen, hihetetlen. Na jó, hát igazából erről ennyit, szerintem lapozzunk. Nem érdekes ez a téma annyira, hogy itt még egy dolog miatt az érdekes, hogy megint egy olyan dolog van, ahol mindkét fél hülye. És amikor az emberek panaszkodnak, meg nekünk írnak egy levelet, vagy nekem írnak egy levelet, vagy nekem írnak az edzőválaszolóba amiatt, mert elveszve érzik magukat a világban, akkor az pontosan az ilyen dolgok miatt van, mert olyan helyzetekkel találkozunk, ahol mindkét fél hülye, és nem tudsz egyikkel se egyet érteni, mert van egyrészt a mély konzervatív vadbarom oldal Magyarországon, a másik oldal meg a drogos oldal van, és nincs egy normális középút, itt meg mi van? Az idióta pécsi rendőrkapitányság egy elkúrt reklám, nem reklámmal, ez egy ilyen mi a franc társadalmi felhívó jellegű filmecskével. Meg van a másik oldalon az agyhalott, aki rögtön kurvának öltözve kimegy hisztériázni és felvonulni. És egyébként a lényeg, hogy teliben szarta le őket mindenki, az a legjobb, hogy semmit nem értek el vele. Na viszont van egy-két érdekes olvasói levelünk is. Jöjjön Bálint levele, ami egy kicsit reflektál erre a témára egyébként. Bálint azt írja, hogy pontosan az a baj, hogy manapság minden kisebbséget, abnormális viselkedést túlkompenzál a társadalom a nagy tolerancia jegyében. Zárójelben mondom én, hogy ez a nagy PC politikai korrektség. Hát ez az, amitől nekem hány ingerem van mindig. Igen, mindig, igen, abszolút. Igen. Tényleg szívjel illegálban, ha már jó a kis lelkének, hogy füvezik, de miért akarunk mindent általánossá tenni, miért kaparunk mindenért egyre, hogy fogadja el a társadalom? Ez egy agyrém. Nem baj, ha kövér vagy, nem baj, ha seggfej vagy, az sem baj, ha drogozol, meg ha cigizel, stb., mert mindenki egyenlő, sőt, legyél is büszke rá lehetőleg. És az arcodban nyomják nap, mint nap. Az, hogy normális, normális ember valaki, az teljesen a háttérbe szorul, mint a hagyományos értékrend is. Tehát nagyjából ugyanerről beszél, amiről mi is szoktunk, igen, tehát igen, nem csak igen. Mi látjuk így. Ugye hallgat minket, meg nézi a dolgokat, és mi a normális sportos értékrendet közvetítjük, aminek én nagyon tetszik. És az is tetszik, hogy más sportok is bekerülnek a cikkekbe. Elismerően írunk más sportokról, nem csak azt írjuk, hogy csak testépítők vagyunk, meg csak a testépítés a jó, és minden más szar, hát nyilván nem. hiszen én azt hiszem, hogy minden sport jó, ami normális sport, és nem faszmajomkodás. Hát, ami faszmajomkodás, az nem is sport. Hát jó, de most tudnék azért egy-kettőt mondani, ami azért mégis marha populáris, és még mindig jobb az is, hogy faszmajomkodnak, mint ha nem csinálnak semmit, de ettől még faszmajomkodás. Szóval Bálint azt mondja, hogy régen focizott, később aikidózott, és mindig ott volt a súlytós edzés, mint erősítés kiegészítőnek, és ma már ez lett neki a fővonal, ugye elkezdett testépítéssel foglalkozni, de ettől nem néz le más sportokat, sőt, kipróbálja a lehető legtöbbet, mert egy sportot kipróbálni többet ér, mint egy bebaszás, ezt így írta le. És ez sokkal, egy tök jó gondolat. Sokkal. Ez egy tök jó gondolat. Egy sportot kipróbálni többet ér, mint egy bebaszás. Beszarás mondtam majdnem. A legfontosabb a sport, ami közös nevező. És ő jobban felnéz egy normális kosarasra, mint egy kokszos bunkó, de sikeres testépítőre, sikeres szidézőjelben írta. Másik téma a bulizás, ami most azért aktuális, mert szerintem sokan nyüglődnek ezzel a hova menjünk szilveszterkor dologgal, mint ahogy mi a nyüglődést rövidre zárva gyakorlatilag én konkrétan nem megyek sehova, tehát valószínűleg valami kajálás majd lesz, de ennyi. És azt mondja, hogy én inkább azt látom, hogy ha nem bulizol, akkor nem vagy normális. Akkor biztos valami baj van veled, csak magaddal foglalkozol, vagy hasonló dolgokkal fognak jönni majd a többiek. Nincs csajod, akkor aztán főleg menj bulizni, mert ott majd összetethetsz egy csajt. Na most az a buliba összeszedett csajok... Az olyan is. Az egy ilyen... Ne várjál nagyon komoly dolgot. Bár mondjuk nem tudok ezzel... Én életemben egy nőt szedtem össze buliba. Komolyan mondom, egyet. És nem működött, úgy érzem. Működött volna, tök jó fej volt, tehát az akkor szerencsénk volt. Tehát nem az volt a gond, nem azért mentünk szét, mert bármi gond volt. Bizonyos dolgokból nem passzoltunk össze, de amúgy nem lett volna vele gond, de az szerintem az egy véletlen. Abban nem hiszek, hogy táncikálunk, bebaszunk, kimegyünk leszopatni a budiba, vagy rögtön ott csőrözünk és akkor én nem hiszek, hogy ez így működik. Azt mondja Bálint, hogy ő is nagy ritkán elmegy, de nem a bebaszunk ilyesz nélkül vonalat viszi. De már kezdi ez is visszataszítani, amilyen szinten bulizik. Azt érzi, hogy egy vacsora, egy pohárbor, meg egy jó beszélgetés a barátokkal többet ér, mint retardáltak között tölteni az időt, amiben mondjuk pihenni is lehetne. Nem beszélve a másnapi értelmes programról, amit azzal tölt egy trendi fiatal, hogy alszik háromig, mert másnapos. Ez nekem már 10 éves koromban megvolt az az érzés. Nekem is, ezt mondhatom. És azt hittem nagyon sokáig, hogy én vagyok a hülye ezzel. Hogy egyszerűen nem érzem jól magam, nem értem ezt az egészet. Nem értem, hogy miért kell egy zajos, büdös, füstös helyre bemennem, egy tömegnyomorba, egy halom parasztal, akik ott lögdösik egymást, és ez nekem miért kellene a jó legyen. Ezt nem értettem már akkor sem. És rájöttem arra, hogy nem feltétlenül én vagyok a hibás, meg a nyomorék. Nem is mondom, hogy ők azok, hanem egyszerűen én más vagyok, és nekem ez nem való, ilyen egyszerű. És szerintem nagyon sokan rájönnek erre a dologra. Nem való ez mindenkinek. Nem való ez mindenkinek, és ezt azért olvastam fel, mert szerintem 66-szor mondom ezt el, de se baj, hogy ha most otthon ülsz, szilveszterkor, és ezt hallgatod, akkor nem kell elkeseredni. Hanem egyszerűen vannak a világon olyan típusú emberek, akiknek ez a fajta össznépi szórakozás az nem jön be. És én szerintem ez egyáltalán nem rossz. Mert én nem nevezném ezt kifejezetten színvonalas szórakozásnak. Na, hogy lépjünk tovább Ricsi levelére, aki pedig a Gyökér bloggerekről írt. A 444 kapcsán, amivel most a mai napon, és ebből lesz még egy drogos téma, azt majd elfelejtettem, a mai napon így elgondolkoztam, hogy tényleg akarok én még 444-et olvasni egyébként. Lehet, hogy már nem akarok, úgyhogy lehet, hogy ki kéne találnom, hogy mit olvasok, mert kezd ez is teljesen vállalhatatlan lenni. Legalábbis a kibaszott droglobbit nem tudom elviselni. Hogy drogos köcsögöknek a rohadt droglobbizását olvassam, majd mindjárt elmondom, hogy miről van szó. Ezt nem tudom, te láttad-e, de be fog szarni azt garantálom. Nem szoktam nézni a 444-et. De átküldtem elvileg. Az lehet. Szóval a 444 az csinált egy olyan videó összeállítást, ami a tag videósokról szólt. Mi az a tag videó? Ez a tag videó, ez valami olyan műfaj, hogy az emberek ülnek, és kérdéseket tesznek fel egymásnak, vagy maguknak, és válaszolnak rá. De hogyan jutnak el a gyökerekhez a kérdések? Első kérdés, hogyan kapják meg? Mert jó, kirakom a szaros tag videós fosomat a YouTube-ra, azt megnézi egy-két gyökér, és akkor kérdeznek valami baromságot, azt elolvasom a kommentek között. De az első kérdés az, hogy jött meg? Hát figyelj, volt olyan, ezt itt konkrétan láttam ebben a videóban, hogy magának tette fel a kérdéseket valaki. Ohó, tehát ilyen hollywoodi trükköket alkalmaztak. Nagyon komoly hollywoodi trükköket, mint vágás, meg ilyeneket alkalmaztak. És ennyi. Lehet, hogy az edző válaszolban nekem kellene kérdeznem magamtól, és akkor biztos, hogy fasz a kérdések lennének mindig. Hát de itt nem az a szint, nem arról van szó, hogy segíteni akar valakinek, hanem valaki magát akarja bemutatni azzal, hogy kérdezget magától, és válaszol ezekre a kérdésekre. Aztán utána később nyilván van olyan, hogy a kommentekből kiszedegett kérdéseket, amit így hozzáintéztek, és akkor arra válaszol. Ez egyébként nyilván ismertebb blogosoknál abszolút említik. Mit lehet egy senkiházitól kérdezni? Tehát van egy nyomi gyerek. Mit lehet tőle kérdezni? Semmi értelmeset. Semmihez nem ért. Mit lehet tőlem? Érted? Most oké, én is egy ilyen kvázi közszereplő vagyok. Mit lehet tőlem kérdezni? Lehet tőlem kérdezni azt, hogy melyik motor milyen vagy, melyik táplálékkészítő milyen, vagy egy csomó szakmai dolgot, mert ezekhez értek. De ott van egy senkiházi fasz, aki nem ért semmihez, attól mit lehet kérdezni? Nem csak, hogy senki házi fasz, ezek általában még ilyen tizenakárhány évesek is, gyakorlatilag az iskolából nem szabadultak ki, és semmi. Tehát semmi. Fogalmuk nincsen. Ja, akkor azt lehet kérdezni, hogy hányast kaptál tegnap nyelvtanulmányon? Ez például biztosan működő kérdés. És akkor ezekre lehet, hogy válaszolnak, hogy hányast kaptak nyelvtanulmányon, és ez valakit érdekel elvileg? Szerintem senkit nem érdekel, de mégis ilyen sok ezres nézettségek vannak ezeken, és tényleg nem értem. Nem tudom, hova tenni. Ez rohadtul ijesztő. Jó, mondjuk a YouTube nézettséget, azt én tudod, hogy melyik kategóriába szoktam. Luffy. Hát Luffy, igen. Olvasok tovább. Egy nagyon látványos és elszomorító jelenség tárul elénk véleményem szerint. Magyarázatra nem igazán szorul, a képi és a hanganyag önmagáért beszél, felmerül néhány kérdést. Vajon az ilyesféle videók a mai fiatalok hány százalékának gondolkodásmódját tükrözhetik? Ez egy szóra sem érdemes, felfújt kisebbség, vagy ez az általános? Na, ez egy olyan kérdés, ami nekem is eszembe jut. Ilyenkor, amikor látok egy fogyatékos hülyét a YouTube-on, aki semmire vergődik, és az egy elgondolkoztató, hogy ez egy normális jelenség, ők tényleg a kis szubkultúrájukban sztárok, vagy a szubkultúra az a komplett mai ifjúságot jelenti, aki hozzáfér a YouTube-hoz, és mindazt mondja, hogy ez a senkiházi idióta itt, aki hülye kérdésekre válaszol egy másik hülyének, az tényleg számukra egy lényeges dolog, vagy ezek így a nagy rész azért röhög, és van egy-két nyomorék, aki foglalkozik vele. Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Nem tudjuk a választ. Szerintem sajnos azok... nem 16 éves középiskolások vagyunk. Sajnos. Milyen jó lenne, nem? Úgyhogy ha van 16 éves középiskolás értelmes hallgatónk, akkor várjuk erre a kérdésre a választ, hogy ez olyan mennyire lényeges az a jelenség. Oké, második kérdés. Vajon hülyébbek el mostani tizenévesek, mint pár évvel, esetleg évtizedekkel ezelőtt? Lehetséges, hogy a színvonal nem változott, csak régebben nem kerültek ennyire előtérbe? Ez egy másik olyan kérdés, amin én is szoktam gondolkozni. Ugye most manapság rengeteg hülyét látunk. Vajon ez egy konstans állapot, és 20 éve is ennyi idióta barom volt, csak nem találkoztunk velük, mert nem volt egy platform, ahol tudták közölni, hogy ők mekkora hülyék. Nem volt Facebook, nem voltak egyéb közösségi szarok, ahova ki tudták rakni a szánalmas színvonalú dolgaikat. Vagy egyszerűen hülyébbek. Én az előbbire szavazok. Én azt gondolom, hogy az ember alapvetően olyan nagyon nem változik, csak az eszközei változnak. Én szerintem is. Szerintem is. Tehát azt gondolom, hogy azért nagy csoda nem volt 20 éve se, csak a hülyéknek nem volt hol tombolni. Viszont valószínűleg az, hogy már van platform erre, ahol az ember hülyévé tudja magát varázsolni a többiek számára, ez szerintem fokozza ezt az állapotot, és egyre több hülyét termel ki. Most csak gondolj abban, hogy a debilek abban fognak már felnőni, hogy ilyen videókat tudnak nézni. Tehát régen az ember bekapcsolta a tévét, és a tévé egy színvonalat képviselt, tudtad, hogy a tévében nem kerülhet be senki, csak egy komoly színész, egy bemondó, egy akármilyen műsorvezető, Ma már mindenféle beszédképtelen tróger szarházi féreg bent van a tévében, és ez a műsor. Tehát ma már a tévébe bekerülni ciki. Én semmilyen tévéműsorban nem vállalnék szereplést, mert kellemetlen, nem színvonal. És ez a társamra van olyan hatással, hogy mivel az emberek ezt látják normálisnak, ezt látják követendőnek, ezért egyre több hülye lesz, hiszen a normális viselkedés, meg az intelligencia, meg a műveltség irányában semmiféle igény nincsen már. Úgyhogy szerintem ez egy öngerjesztő folyamat. 3. Vajon hogyan gondolkodnak róluk az emberek, azon belül is hogyan gondolkodnak róluk az erősen szellemi fejlődés alatt álló kortársaik? Megfelelően viccként kezelik, vagy tényleg ez a laza, ez a követendő, stb. Szerintem ezt a dolgot hoztam fel előbb, úgyhogy lépjünk. Vajon miért nem tükröződnek az iskola által átadni kívánt értékrendek ezekben a megnyilvánulásokban, sőt látjuk pont ezeknek az ellenkezőjét? Egy dolgot leszögeznék. Tehát pont ma beszéltünk arról, ez a BBTV-ben meg lesz említve, hogy voltam egy iskolában előadást tartani, és beszéltem az osztályban a szelfiről, és ott röhögtek saját magukon, hogy mekkora gagyiság ez, hogy saját magadat fényképezed, mint egy fogyatékos, és marha kínos volt, amikor utána a tanáriban elmondták az egy tanárok, hogy ja, hát mi most rendeztünk ám selfie versenyt. Tehát egyáltalán nincs semmi garancia, hogy az iskola bármilyen értékrendet képvisel. Tehát nyilván a tanárok próbálkoznak, de meg van kötve az ő kezük, van egy tanterv, a tantervet ki tudja milyen hülye írja, és már láttunk itt a rádióban is beszéltünk róla. Láttunk igen. Már példákat arról, hogy milyen hülyék írják, és milyen hülyeségek vannak, amire tanítják a gyerekeket. Másrészt meg a tanár is lehet ám hülye. Tehát lehet az, hogy a tanár egy gyökér. Nekem is volt hülye tanárom. Persze, csak mindenkinek volt. Mindenkinek vannak hülye tanárai, meg tényleg azért ez, hogy selfie verseny, azért ez vicc. Csak a mi tanáraink nem szelvizték magukat, tehát ugye tanár, az a hülye tanár, aki a Facebookon intézi a házi feladatot, tehát, és hányan vannak ilyenek, rengetegen, tehát ez kész, ez a színvonal. De nem ez a bajom ezzel, hanem szerintem, és most egy vicces dolgot fogok mondani, szerintem az iskola nem alkalmas arra, hogy értékrendet közvetítsen. Szerintem alkalmas lehetne, de Magyarországon ez nem működik. Hát a magyar oktatási rendszer, ez magyar oktatási rendszerben nem. Tehát sose lesz az elfogadott, amit az iskolában tanítanak. Az iskolában, a magyar oktatási rendszerben beseggelik az anyagot, hogy átmenjenek a vizsgán, és leszarják az egészet. De az ember így gondolkozik, hogy ami kötelező, az számára nem szimpatikus, azt nem akarja követni. Az értékrendet pontosan a médiának kellene megadnia, a filmeknek, a könyveknek, a tévének kellene olyan hősöket mutatni, olyan értékrendet, olyan viselkedés mintákat, amiket követnének. Csak pont az a baj, hogy a média az teljesen a szenny viselkedés mintát adja. Így van. És mivel ezt a idézőjeles értékrendet adja, ezért ilyen is lesz a társadalom. Tehát ezek a dolgok nagyon-nagyon súlyosak. Szerintem társadalmi szempontból, hogy a filmekben meg a tévékben mit látsz. Baromi nagy problémát jelent. Más kérdés, hogy még mindig működik azért egy csomó könyvesbolt hálózat, amikor azt hinnéd, hogy ezek a parasztok már nem is olvasnak könyvet, de valaki olvas könyvet, mert van egy csomó nagy könyvhálózat. Ezt éppen a minap olvastam arról egy cikket, hogy Magyarországon gyakorlatilag a könyvterjesztés az úgy működik, hogy csak a nagy hálózatok maradtak meg, és igen. Ott is az egyik az éppen bedőlni készül. Melyik? Egyrészt. Az Alexandrára gondolok, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Hát az Ulpius az egy viszonylag új, azok is így nyomolnak igen. Egy pár bolttal, van az Alexandra, ki van még? A Libri. A Libri, igen. Nem is tudom, van még egyáltalán más, ilyen komolyabb. És ugye ők kiadással is foglalkoznak, igen. Az Ulpius az biztos. Igen, hát pont ez a probléma, hogy aki ki akar adni valamit, az gyakorlatilag vagy hozzájuk megy, vagy nem ad ki semmit. De hozzáteszem, hogy azért a slágerkönyvek azok az olyan mocskok, mint a nagy rész, mint a Coelho, hogy hívják ezt a faszkalapot? Coelho-nak hívják? Nem tudom, hogy kire gondolsz. Paul Coelho, azt hiszem, az a neve. Nem ismerem ezt a palit. Dehogy nem ismered. Lehet, hogy... Annak vannak ezek a fasz motivációs idézetei, ja. Ezek a nagy életbölcsesség. Tehát igazi szemét. Hát ez az egyik dolog, a másik meg az, hogy a legtöbb üzletet... Kelemen Anna, tudod, Kelemen Annának a... Hát a szemét teljesen. Kivel kúrtam... című könyvei, és akkor ugye... Teljesen. De ugye a könyvesboltok, a nagy könyvhálózatok is akkor adják el a legtöbb könyvet, amikor karácsony van. Karácsonyra veszünk egymásnak könyveket, nem nagyon otthonra inkább. Igen, az lehet. Ez egy megfigyelhető jelenség. De attól függetlenül működnek ezek a nagy hálózatok, és ez jó, csak hát, hogy ők is milyen értékrendet képviselnek, főleg biztosan menő rengeteg értelmes dolog is, de sajnos a szemét az megjelenik, tehát amikor egy kellemen annál egy könyvet ki tud adni, arról, hogy ő 30 napig kurva volt, és kivel dugott, tehát azért az elég probléma, és igazából a nagy probléma az, hogy ezt egy kiadó kiadja. Hát és erre van igény, mert hogy ugye a médiában minden más szinten is ez a szenny megy. Na, az ötödik kérdés, hogy vajon ez a káros jelenség mennyire kiterjedt probléma? Hát ugye az is kérdés szerintem, hogy káros-e egyáltalán a jelenség, de nyilván az. Nyilván az, hát persze. És ez szerintem egy nagyon-nagyon káros probléma. Ez annyira káros probléma, hogy talán ez a legkárosabb probléma, amivel most a mai modern időkben találkozunk. Igen. Nem hiszem, hogy ennél nagyon problémánk van, mint az a kulturális erózió, ami most folyik. És ezek a dolgok, amiről az, hogy én beszélek erről, mindig azt mondom, hogy ez a legrohadtabb dolog az egész, meg a legijesztőbb, hogy én beszélek erről, aki aztán marhalaza vagyok, meg egyáltalán nem vagyok a színházba járó típus, meg a szép magyar beszéd mozgalom típus se vagyok egyáltalán, és mégis én küzdök ma azért, hogy az emberek normálisan tudjanak írni, normális helyesírásuk legyen, ne úgy viselkedjenek, mint a fogyatékos, ne fényképezgessék magukat, meg ne fényképezgessék magukat a tükörből, meg ne félmeztetlenül rakják ki magukat az internetre, hanem valami normális viselkedés, mint a legyen. Ez a legijesztőbb az egészben, az biztos. Szóval Ricsinek a kérdéseire mi nem tudunk választatni. Ő azt mondta, hogy nagyon fontos lenne, hogy választadjunk ezekre a kérdésekre, de ezekre a kérdésekre mi se tudunk választatni, az a baj. Mert azt mondja, hogy ő is hal az értelmes felnőtt és a szülői válás rögös útján, de ha ez a tendencia folytatódik, akkor komoly felkészültségre és határozott nézetekre lesz szüksége. Hát az nincs szükség semmilyen tendenciára, mindenképpen komoly felkészültségre és határozott nézetekre van szüksége ahhoz, hogy gyereket akarj nevelni. Ezt én megmondom neked gyerek nélkül is. Igen, de ha már az ember tudja, és el tudja dönteni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, és nem egy birka, hogy azt csinálja, mint a többi hülye, mert ők is azt csinálják, akkor ő is, akkor az már egy remény. Az egy jó alap, arra lehet építeni. Az élet az olyan, hogy rengeteg kérdés van, rengeteg döntést kell meghozni, és nehéz döntéseket is, és nem tudod, hogy milyen döntést hoz, és nem tudod, hogy jó döntést hozol-e, és ezen fogsz örülni nagyon sokat. De ha már megvannak legalább a kétségeid, és tudod azt, hogy nem kell mindent elfogadni, csak azért, mert a többi birka ezt csinálja, akkor ez már szerintem valami. És ha már ezek a kérdések az emberben felmerülnek, amiket Ricsi feltett, akkor én azt gondolom, hogy olyan nagy gond már nincsen. Mert lehet, hogy a választ nem tud ráadni, de tudja, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. Mi az, ami helyett más kell csinálni. És az már azért valami. Na, nyomjunk egy zenét még hozzá. Nem nagyon szoktunk AC/DC-t erőltetni, most kívül. Hát azért mostanában voltak. Meg volt egyszer egy AC/DC adásunk még valamikor évelején. Erre nem is emlékszem. Hát volt ilyen, még talán ugye április, március. AC/DC is nagyon populáris, tehát nem nagy trúváj most berakni a műsorba, hiszen mindenki ismeri. De hát ha már a buli zenékről van szó, amiből szerintem marha nem is sikerült annyit összehozni, mint amit akartam, csak éppen hogy mutatóba egy-kettőt, akkor nem maradhat ki a You Shook Me All Night Long. Úgyhogy ez jön most. She caught the motor and cleaned. She was a thousand damn woman at her. It never seemed. Na, vannak további érdekességünk. A mi saját külön stigünk. Ha megvan valakinek a... Hogy hívják azt a műsort? Az, aminek nem jut eszembe a neve. De nem a Fifth Gear, hanem valami ilyesmi. A Top Gear. A Top Gear című angol autós televíziós műsor, ami ugye nagyon sok autós műsornak a példaképe. Ott volt egy olyan szereplő, aki egy tesztpilóta volt, a Stig, és soha nem tudtuk meg, hogy ki az. Egyébként nagyon sokáig nem lehetett megtudni, hogy ki az, mert mindig sisak volt rajta, és neki csak annyi dolga volt, hogy vezette az autókat, és ez egy nagy poén volt, amikor az egyik adásban Stig felvette magát, és Michael Schumacher volt az. Ami nyilván egy vicc volt. Ami nyilván egy vicc volt, mert persze nem ő volt az valóságban. Egyébként az ott tudjuk, hogy ki az a Stig, majd erről esetleg majd beszélhetünk, de nem most. Viszont van nekünk is egy Stigünk, akit nem mondunk meg soha, hogy ki, de majd mindig kialakul, hogy melyik adásban hogy fogjuk nevezni. És ő mesélt nekem a Terminátorról kapcsolatos élményeiről, az eredeti 84-es Terminátorról kapcsolatos élményeiről, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt most szépen mondja fel nekünk, és beszéljünk róla, mert szerintem baromi érdekes, és nekem is hasonló élményeim voltak. Sziasztok! Ismét itt vagyok, és az a hálás feladatért, hogy a Terminátor című filmekről beszélhetek nektek. Ez abból kifolyólag merült fel, hogy ugye a Bunny és a Hurka beszélgettek a filmekről, közülük is a Terminátor című film is szóba került, és a Bunny nem tudta, hogy a 101 és a T-800 és a CSM-101 között mi a különbség, most aki nem tudná. Ezek a számok valamilyen formában az Arnold Schwarzenegger által alakított Terminátornak a számai. Most a különbség az az volt, hogy a 101-es az a modellszám volt, mégpedig a CSM-101, ez a Cyberdyne Systems Model 101-nek a rövidítése, míg a 800-as az a széria szám volt, tehát ugye az Arnold Schwarzenegger által alakított T-800-as modell az a széria számot hivatott jelezni. Én annak idején ezt a történetet könyvben is olvastam, mind az első, mind a második részt, és ugye ott szóba került, de már a filmben is, hogy voltak 600-as széria számú terminátorok, ezeknek ugye gumiból volt a bőrük, és nagyon könnyen felfedezték őket az ellenállók, vagyis ugye tehát az emberek ugye rájöttek arra, hogy ez nagyon könnyen felismerték, hogy ezek robotok, ugye, hogy nem igaziak. És ugye végül a második részben feltűnő T-1000-es széria számú Terminátor is színre lépett, ugye a második részben, azt most jól megmondtam, de remélhetőleg értitek. No, hát először is szeretnék arról beszélni, hogy én hol láttam ezt a filmet. Én is a Bunnyhoz hasonlóan, valamikor én mondjuk kisgyerek voltam, voltak ilyen kéthetes üdülések nyáron, én Csepelen laktam akkoriban, és a csepeli gyerekeket összeterelték a Csepel SC stadionjának a Csepel SC sportpályáján, ahol buszokba ültettek minket, és épp, hogy hova fizettek be a szülei, abba az irányba ment vele a busz. Mi rendszeresen ugye a Balaton, elsős voltam, akkor Csobánkán voltunk, utána a Balatonon voltunk, hol Siófokon, hol Balatonbogláron. És ha jól emlékszem, ez a Balatonboglári kéthetes üdülésen láttam ezt a filmet, mégpedig ugye a többi számomra idegen gyerek társaságában egy VHS kazettán, ami ha jól emlékszem elég tűrhető minősége volt, de hogy most ez narrátoros volt, tehát ilyen alábeszélős vagy szinkronizál, de valószínűleg tartom, hogy narrátoros volt, arra már nem emlékszem. De korábban is hallottam már a Terminátor című filmről, de fogalmam sem volt, hogy ez micsoda, csak tudtam, hogy van benne valami Arnold Schwarzenegger nevű nagyon izmos ember, akit előtte egyébként, ha jól emlékszem, sohasem láttam. Talán egy képre emlékszem, az első kép, amit róla láttam, az a kép volt, amikor egy ilyen biceps pózt mutat be, a mögötte kék háttér, és egy ilyen hegyen áll, ez a klasszikus Arnold kép. Azt hiszem, hogy ez van az Utam a csúcsra című könyvnek az elején is, de hogy azt a film előtt láttam, vagy a film után, azt nem tudom. Mindenesetre hihetetlen hatást gyakorolt rám természetesen a film már akkor gyerekként. Azóta nyilván számtalanszor láttam a filmet, hol önszántamból, hol kényszerből, hol véletlenül, és ez elmondható a Terminátor 2 című filmre is. most nem térek ki a harmadik részre, azt, ha jól emlékszem, elkezdtem nézni, és valami borzasztóan elszomorodtam tőle, annyira kiábrándítóan rossznak találtam. Úgyhogy, ha jól emlékszem, végig sem néztem. A negyedik részt, azt láttam, ja, nem akarok nagyon egyébként elkanyarodni, nem sokára átérek ugye az első és a második résznek az érdekességeire még, de a negyedik részről annyit, hogy azt moziban sikerült megnéznem, és az én korosztályom, ugye 79-es születési vagyok, és az én korosztályom, akik ugye nyilván körülbelül akkoriban nézhették meg a Terminátort, amikor én, hangosan felüvöltöttek örömükben, amikor a mű Arnold ugye feltűnt a negyedik részben, mikor kinyílt az a bizonyos ajtó, feldübörgött a Terminátor zene, és ott állt Arnold Schwarzenegger. Talán ez volt a számomra a negyedik résznek a legmegfogóbb jelenete, de ne is kanyarodjunk el, és az utolsó részéről már nem is beszélnék, különösen pláne, hogy nem is láttam, mert ugye az még ki se jött a mozikba. Viszont néhány érdekesség az első részről, az első részből, hogy valamilyen szinten a testépítésnél maradjunk. Nem időrendben haladnék, csak úgy össze-vissza mesélni érdekességeket. Hát az első rész egy 6 millió dolláros költségvetésű film volt, ami végül 36 millió dollár bevételt hozott. Ugye azt hiszem, hogy 83-ban forgatták a filmet, és 84-ben, ebben nem vagyok sajnos biztos, nem néztem utána, ami valószínűleg elég nagy hiba, de azért nem akartam itt egy papír darabbal üldögélni. De körülbelül a lényeg az, hogy körülbelül abban az évben jött ki a film, amikor a történet játszódik, és ez elmondható egyébként a második részről is. Hát ugye tudjuk ugye azt, hogy Franco Columbo is feltűnik az első részben. Méghozzá Franco Columbo a jövőben, egy jövőben játszódó jelenetben, ő az, aki az ellenállóknak a bunkerébe behatol, mint Terminátor, és ott szitává lő mindenkit. Ez a Kyle Reese, a Sarah Connort megmentő karakternek az álmában jelenik meg ez a jelenet, és ugye ebben a jelenetben játszik Franco Columbo, aki, ugye tudjuk, hogy Arnoldnak egy nagyon-nagyon jó barátja, talán az élete legjobb barátja volt, és Franco nem látszik Franco arca, de felismerhető maga a testfelépítés alapján is, és ugye nyilván utána olvasott az ember ennek, és tudta azt, hogy tehát ez akkor már nagyon érdekes dolog volt, hogy jé, Franco Columbo is játszott az első részben. Egyébként most elnézést, hogyha néhány nevet rosszul ejtek, a Michael Biehn, azt hiszem így kell ejteni, aki a Kyle Reese karakterét alakította. A filmet egyébként James Cameron rendezte, akinek, ha jól tudom, az első rész volt, ez az első rész, ez volt talán a második filmje. Az első filmje egy 81-es valami piranyás horrorfilmnek a folytatása volt, valami borzasztóan szar film. Szerencsére nem láttam, csak olvastam róla, nyilván a Terminátor film kapcsán, és sokan gondolnák, hogy egy ilyen rossz kezdés után egy filmrendező eltűnik a sülyeztében, na most Cameronnal nem ez történt. Na, de térjek vissza ugye arra, hogy a Kyle Reese az alakító színész, ő csak a második meghallgatás után kapta meg a szerepet, mert Cameron annyira nem találta meggyőzőnek az első részbe, az első meghallgatás során. És tőle egyébként gyakran kérdezik azt, hogy milyen volt Arnold Schwarzeneggerrel játszani egy filmben, meg vele együtt dolgozni, és általában ő beszokta vallani azt a dolgot, hogy nagyon ritkán találkozott Arnolddal a forgatás alatt. Ami mondjuk azért furcsa, mert ugye szinte minden Arnold által alakított jelenetben, legalábbis a felében ott volt Kyle Reese is, akinek egyébként volt az a jelenet. Egyébként elnézést, hogyha valaki nem látta a filmet, nyilván azokról van szó, akik túlságosan fiatalok ahhoz, hogy ezt a filmet esetleg látták volna. Minden esetre beszélnék arról, hogy volt egy, ha beírjátok a Google-ba, hogy Terminator Nike cipő, most nyilván angolul, akkor ki fog dobni a Google egy jellegzetes fekete színű Nike edzőcipőt, vagy tornacipőt. Na most ez a Nike tornacipő, ez volt Kyle Reese-en, amit a áruházba való betörése során szerzett, mert ugye ő is így átjött az időn, és nyilván mesztelenül volt, és hát ugye kellett neki cipő. Na mindegy, és a lényeg az, hogy ez a Nike cipő, ez mint Terminátor Nike vonult be a köztudatba, egyébként már nem is lehet kapni, én próbáltam még utána nézni, hogy hát, hogy ilyen retro utángyártás történt, egy találtam ilyen nyomokat, de magát a cipőt megrendelni nem nagyon lehetett, illetve pont ugyanolyat nem, csak nagyon hasonlót. Akkor volt még egy olyan érdekesség, hogy az egyik punk, akitől a film elején Arnold Schwarzenegger, mint Terminátor ruhát szerez, akit szintén ugye megöl, ő az Alien 2-ben alakított egy katonát, tehát az Alien 2-ben egyébként nagyon sok ilyen áthangzás úgymond van a filmekben, tehát hogy az egyik színész, most nagyon jó szót használtam, tudom, de az egyik, hogy Van Damme-nak a filmjeiben is például Van Damme egyik jó barátja, aki a Véres Sport című jelenetben a Suan Paredes-t alakította, ő is játszott nagyon sok Van Damme filmen, például a Kickboxerben ő alakította Tong Ho-t. És ugyanígy Cameron is visszatért, és visszanyúlt néhány filmjében, néhány ilyen akciófilmjében ugyanazokhoz a jól bevált színészekhez, ami természetesen nem csoda. Egyébként az is egy érdekesség, hogy amikor a Kyle Reese az első rész végén meghal, akkor az a hullazsák, amiben beleteszik, az a James Cameronnak a kocsiából került elő, ugyanis nem volt hullazsák, és a jelenethez kellett volna egy ilyen jelenetet elfelejtették, és Cameron kikotort egy fekete zsákot a kocsiából, és ez a zsák az, ami a filmben is benne van. Hát még annyit mondanék ugye az első részről, hogy nyilván természetesen mai szemmel nézve, különösen a film végén látható robot jelenetek igen komikusnak tűnhetnek, tehát ez az ilyen gyurma, ilyen gromit gyurma film szerű mozgások. Ez nagyon nagy kár, de természetesen annak a korszaknak és az abban a korszakban készült filmeknek a velejárója volt ez a relatíve rosszul kivitelezett végeredmény. Ugyanakkor talán elmondható, hogy a mai filmek pedig pontosan, most nem a Terminátor kapcsán mondom ezt, de pont hogy inkább a látványra mennek rá, és nem a színészi játékra, és nem a történetre, nem arra, hogy legyen valami mélyebb dolog is a szokásos elsütött hollywoodi közhelyeken kívül a filmek mögött, hanem pusztán a látványból próbálnak, és a technikából próbálnak bevételt szerezni, és nyilván ez valami formában sikerül is nekik. De térjünk vissza ismét a Terminátorhoz. A második részről is beszélnék valamennyit. A második részt azt hiszem, hogy általános iskola 8. osztályban jártam már, amikor moziban sikerült megnéznem. Hála Istennek, ugyanis elmentünk az osztályán moziba, és valami más, nem is tudom már, valami vígjáték, tényleg valami fost, ami engem abszolút nem érdekel, valami ilyen filmet akart ugye megnézetni az osztályfőnöknőnk, Angéla néni, aki, amikor oda mentünk, nem is tudom, hogy melyik moziba voltunk, nem jut eszembe, de ő valahol Pesten, és állunk a mozi előtt, és Angéla néni kijön rémült fejjel, de tényleg, mint akinek ellopták a táskáját, vagy nem tudom, olyan fejjel, és közölte az osztály, gyerekek, nincs más lehetőség, a Terminátor 2-t fogjuk megnézni. És egyszerűen olyan szintű újongás és öröm jött rám, mert ugye rengeteget hallottam nyilván a filmről, meg akartam volna nézni, már a mozik bemutatóját mutatták a tévében, már jó előre, és emlékszem, hogy néztem otthon a bemutatót, és csak álmodtam, tudtam, hogy úristen, hát én hogy a fenébe fogom ezt megnézni. Akkoriban nálunk sajnos nem volt divat az, hogy menjél ki, jöjjön el moziba. Valahogy nem így alakult, most ilyen részletekben nem megyek bele, de nekem ez ilyen reménytelen dolognak tűnt, hogy én ezt időben megnézhetem ezt a filmet, és végül itt volt a lehetőség. És arra emlékszem így a filmből, hogy nyilván az egész filmre emlékszem persze, mert ugye láttam nem egyszer utána, de maga a filmből az maradt meg, hogy beültem a mozi a székbe, a mozi székébe, és egyszerűen így azt vettem észre egy negyed óra múlva, hogy bénultan ülök, és persze az elején, amikor a koponyára rálép, a jövőben játszódó jelenet, hogy kezdődik a második rész, hogy a koponyára rálép a fémterminátor, akkor majdnem kiugrottam a székből, úgy megijedtem. De lényeg az, hogy negyed órán keresztül bénultan ültem a mozi székbe, annyira magával ragadott a film, és annyira szerettem volna látni ezt a filmet. és amikor vége lett a filmnek, akkor majdnem, hogy úgy kellett darúval kiemelni a székből, meg sem mozdultam, így belezsibbadtam a mozi székbe. Egyébként a második rész, az egy 100 millió dolláros költségvetési film volt, ami végül mindennel együtt, tehát az összes kis Terminátor figura, a kölcsönzői díjak, mert ugye ekkor már videókazettán is nyilván kijött a Terminátor, és a mozi és mindennel együtt 635 millió dolláros bevételt hozott, ami rengeteg, és ugye a Oscar, több Oscar díjat kapott a film, ha jól emlékszem, legalábbis többet kapott a következő évi Oscar gálán az összes technikai kategóriában alakított ez a film, tehát ott több Oscart kapott. Annyit még tudni kell, hogy mind a két film egyébként, és talán főleg a második rész, mert ugye több volt a lehetőség erre, tele van bakival. Na most mindjárt mondok is néhányat, ezzel nem kiábrándítani szeretném azokat, akik nagy rajongói a Terminátor első és második részének, most nyilván a harmadik részről nem beszélek, mert az annyira borzalmas, a negyedik rész meg már annyira más. De az első és a második rész olyan szintű bakikkal van tele, hogy Arnoldot például a második részben megszúrják a melbimbó alatt, ez most kicsit érdekesen hangzott, de valahol annak a környékén, azt hiszem, hogy pillanat, a jobb oldalán szúrja meg a most majdnem csövest mondtam, a motoros, igénytelen, büdös szájú vén huligán a kocsmában, és a következő jelenben, amikor Arnold bevágja a grillsütőre az ürgét, akkor mutatják Arnoldot, és nincs sebb például a mellizmán, csak a bal mellizmán a szétnyomott szivarcsik. Akkor például a második részben, amikor a Dyson nevű ezt a számítógépes zsenit azt a hapsított a Sarah Connor, azt hiszem, hogy le akarja lőni, akkor az egyik pillanatban kint van mellett az éjjeli szekrény komódján 4 darab magazin, a következő jelenetben már csak 3 és teljesen más magazinok, akkor a rendőrautó, ez most mind a második rész, amit eddig mondtam, ugye a rendőrautó, ami üldözi a ifjú John Connort és Arnoldot, mit tudom én, 6 jelenetben 5 különböző rendszámmal tűnik fel, és így tovább, ugyanígy meg lehet számolni, hogy hány golyót lőnek ki, hányom van, itt szakadt a bőrcseki, ott nem szakadt, és így tovább. És az első részben is van egy érdekes jelenet, például amikor Arnold megnézi a telefonkönyvben a Sarah Connor a neveket, ugye a Sarah Connor neveket, ugye 3 Sarah Connor van, azt hiszem, ugye 3 Sarah Connor van a telefonkönyvben, és egyszer ő nézi meg, és azt hiszem, hogy egyszer Sarah Connor is megnézi, és mind a kétszer Arnoldnak a mutatóját mutatják. És igen, illetve az egyik jelenetben Arnold megnézi a telefonkönyvet, és amikor elmegy, akkor egy fehér tornacipő van rajta, amit aztán persze többször nem mutatnak a filmben, utána mindig motoros csizmában tűnik fel. Aztán ugye szóba kerültek a fegyverek még egy korábbi BB rádió adásban, ugye Bani mondta, hogy esetleg van lehetőség, nem is tudom milyen cég kitalált, hogy lenne lehetőség arra, hogy a akciófilmeknek a fegyvereit kipróbáljuk. Hát én ugye a könyvet olvastam, és így emlékszem az első részben, hogy volt ugye az a 45-ös lézerkeresős pisztoly, akkor a 9 mm-es Uzi, a SPAS 12-es rohampuska, és az AR-180-as harci karabé. Hát tudnék még rengeteget beszélni ezekről a filmekről. Mindenesetre remélem, hogy valamilyen szinten érdekes dolgokat mondtam el, és fogunk még beszélni más igazi korszakalkotó filmekről is a következő adásokban. Én itt most búcsúzom, sziasztok! Na, ezzel zárjuk a mai minden bizonyal elég masszív rádiónkat. Jövőre jövünk vissza. Az nem lesz túl messze, nyilván, hanem körülbelül holnap. Mármint holnap még nem jövünk, csak holnap lesz jövőre. A legvégére, ez szintén szerintem egy bulizene, de valahol egy himnusz is, amit külön Tapodi Norminak küldök, és ez a Kiss Tell a God Gave Rock and Roll to You, amit csak meg kell hallgatni. És lehet, hogy megérted, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy azért szomorú nem leszel. És hogyha írni akartok nekünk bármiféle témával kapcsolatban, akkor bodybuilderradio@gmail.com e-mail címen megtaláltok minket, nem máshol, ott találtok meg minket, és ennyi. A viszonthallásra. Sziasztok! Get tough, and I know life sometimes can be a drag.